Twee uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden zegt dat er hopelijk volgende week een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas. Volgens een van zijn adviseurs is een akkoord dichtbij, maar zijn de partijen er nog niet helemaal uit. Biden hoopt dat dat dit weekend alsnog gebeurt en dat er dan maandag een wapenstilstand in kan gaan. Onderhandelaars praten al een tijd over een wapenstilstand van enkele weken. In die periode zou er dan noodhulp Gaza in kunnen en zou Hamas een deel van de gijzelaars vrijlaten in ruil voor honderden gevangen genomen Palestijnen. In de Rips in Brabant zijn twee mensen opgepakt nadat er was geschoten in een huis. Volgens Omroep Brabant was er een ruzie tussen vier mensen aan de gang toen er schoten werden gelost. Vanuit het huis is vervolgens naar de politie gebeld voor hulp. De twee mensen die zijn opgepakt waren niet de bewoners van de woning. Bij de schietpartij in de Rips raakte niemand gewond. Het aantal vakantiegangers uit het buitenland is weer even hoog als voor de coronapandemie. Volgens het CBS kwamen vorig jaar ruim 20 miljoen mensen uit het buitenland in Nederland vakantie vieren. Het was in 2019 voor het laatst dat het er zoveel waren. Amsterdam is volgens het CBS nog altijd de populairste bestemming. Een rijschoolhouder uit Friesland die maanden geleden spoorloos verdween, is weer opgedoken. Leerlingen hadden nog lessen te goed of moesten examen doen, maar de instructeur was maandenlang onvindbaar en zijn zaak was uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hij biedt nu zijn excuses aan en zegt dat hij druk bezig is om zijn leerlingen terug te betalen. Het weer, het is droog met op de meeste plaatsen temperaturen rond het vriespunt. Alleen langs de kust is het ruim boven nul. Overdag is het bewolkt met af en toe wat zon. Er staat weinig wind en het wordt in de middag zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Het is vandaag dinsdag 27 februari en vannacht stijgen we tot grote hoogtes. Want deze nacht staat helemaal in het teken van de bergen. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, waar komt toch die drang vandaan om steeds maar hoger te willen? Wat kunnen we leren van de bergen? Deze nacht spreek ik bergbeklimmer, spreker, schrijfster Katja Staartjes. Zij is de allereerste Nederlandse vrouw die de top van de Mount Everest haalde. Dat is dit jaar precies 25 jaar geleden. Maar haar passie voor bergen is er absoluut niet minder op geworden. Ik praat met haar over de tocht naar het dak van de wereld en die bijzondere aantrekkingskrachten van die bergen. Katja, een hele goede nacht. Goeienacht. Goeienacht. Ja. Fijn dat we zo kunnen spreken in het holst van de nacht. Ben je een beetje een nachtmens? Nee, ik ben eigenlijk helemaal geen nachtmens. Oh, maar maar als het is eigenlijk heel soms met werk vroeger. Dat is eigenlijk niet meer. Dan ging ik nog wel eens, haalde ik door omdat het niet klaar was. En de grote topbeklimmingen gebeuren ook 's nachts. Ja, en dan, precies. Ja, dan ben ik er helemaal bij, want dan moet er iets gebeuren. Dan, en dus dan ben je gefocust. Is dit een tijdstip dat je zou kunnen beginnen met een beklimming? Jazeker. Sterker nog, op onze Gasha Broem 1 beklimming in Pakistan begonnen we 's nachts om 2 uur. Nou. Op Everest was dat eerder. Maar dus dat kan zeker. Ja. We kunnen denk ik wel stellen, Katja, dat jouw hele leven in het teken staat van de bergen. Wanneer is die liefde voor de bergen ontstaan bij je? Als kind skiede ik al, daar was ik dol op. Maar toen was het nog niet zo dat ik helemaal verliefd of dacht nooit meer iets anders in mijn leven. Dat begon eigenlijk dat moment in 1983. Toen studeerde ik in Wageningen. En ik was een actief hardloper. En toen ging ik met een paar vrienden wandelen in de bergen in Oostenrijk. Gewoon met een rugzak en een tentje. En toen dacht ik werkelijk nooit meer iets anders in mijn leven. Ja, echt? Dus dat ontstond in de Oostenrijkse Alpen? Ja, toen dacht ik nog niet, ik word professioneel klimmer. Hè, of dat mijn leven gaat in het teken van de berg staan. Maar ik dacht wel, ik wil nu elke vakantie naar de bergen. Dat dacht ik wel. Weet je nog waarom je dat toen dacht? Ja, ik... Nou, het zijn allerlei aspecten die me zo aantrekken. Als eerste was het eigenlijk de simpele manier van leven. Gewoon alles in je rugzak, je hebt eigenlijk niks nodig. Ook een helder doel, hè? De volgende hut of het volgende kampje... of de top inderdaad van een berg of een kampje. Maar de simpele aantrekkingskracht. Het is natuurlijk heel mooi met mooi weer in de bergen, de uitzichten, de ruimte, überhaupt de ruimte. Waardoor ik kan reflecteren, relativeren. Maar juist ook doordat het zulk slecht weer is in de bergen, of het koud is of het stormt, zijn daarna de momenten, als het natuurlijk ook nu net zo eindeloos regent, dan is die zon waardevoller. En dat geldt ook in de bergen. Dus het contrast vind ik mooi. De natuur houdt je ook niet voor de gek. Het is echt zoals het is. Je hebt je aan te passen. Ja, en wat ik heel mooi vind in de bergen is de verbinding die je met elkaar krijgt. Je bent afhankelijk van elkaar. Je leert elkaar heel goed kennen in die extreme omstandigheden. Dus dat verbindt intens. Mm. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal redenen waarom ik zo graag naar de bergen ga. Ja, waarom je verliefd bent geworden, ja, op de bergen. Ja, ja, ja. Vooral, ja. Ook wel mooi dat je dat zegt, van dat je zo van elkaar afhankelijk raakt in de bergen. Toen ik me een beetje in het lezen was op dit onderwerp, dacht ik ook van, het is eigenlijk helemaal niet zo'n eenzame sport als ik dacht. Helemaal niet. Nee. Zeker niet. Nee, het is wel ingewikkeld met elkaar soms. En zeker op grote hoogte. En naarmate het nog extremer wordt en je allemaal op je grenzen zit. Hè, want het is bepaald dan niet altijd makkelijk. Maar, en natuurlijk irriteer je elkaar. Maar ja, en ik zou helemaal niet alleen kunnen klimmen. Want ik vind dat helemaal niet leuk. Ja. Ik wil het graag delen juist. Maar, en je bent ook heel erg afhankelijk van elkaar. Zeker als je natuurlijk aan een touw klimt met... waarin de een de ander zekert. Ja, ja. Want dat is, hey, je zei net, je bent begonnen met die wandeltochten en je bent verliefd geworden op de bergen in de Oostenrijkse Alpen. Maar tussen wandelen en klimmen zit nog wel een flink verschil. Dus weet je nog wanneer je allereerste klimtocht was? Nou, ik heb jaren alleen maar gelopen in de bergen. En ja, hoe gaat dat dan op een gegeven moment? Ik denk dat nou, in 1987 was, je komt op een gletsjer. Je komt wel eens vaker bij een gletsjer. Maar toen zag ik allemaal mensen met een touw en een pikkeltje. En nou, die gletsjer opgaan. Dus wat is een pikkel? Een pikkel is... hoe zeg je dat? een pikkel is eigenlijk een ding dat je in het ijs kan rammen om je aan vast te houden. Oh, of zo. Een zekering op te maken. Ja. Inderdaad. En... ja, dan denk je, je gaat ook eens die gletsjer oplopen en dan kom je tegenover een gletsjerspleet te staan. Dus dat is eigenlijk een scheur in het ijs. Die kan heel diep zijn en ook heel angstaanjagend als je erin kijkt. Een gigantisch gapend gat. Ja. Ja, en dan denk je zonder die spullen en die kennis van, nou, je moet toch maar niet overheen gaan. Dus zo ging ik eens in eerste keer, werd ik lid van de KNAF. De Koninklijke Nederlandse Alpenvereniging. Inmiddels is dat de NKBV na een fusie. Maar in ieder geval, ik werd lid. Ik ging wat cursussen doen. Nou, en dan weet je hoe je op zo'n gletsjer klimt, hè, of loopt. En dan zitten er op een gegeven moment allerlei bulten in. Allerlei rotsen en zo. En dan denk je, jeetje, hoe kom ik hier overheen? Nou, dan moet je ook leren natuurlijk hoe je dan echt stijl moet gaan klimmen tegen zo'n wand op. En hoe je elkaar zekert. En et cetera. Ja. Nou, zo eigenlijk is het. En in 1994 ben ik voor het eerst naar Himalaya gegaan. Maar dat was eigenlijk ook nog wel een trektocht, hoor. Ja, dus dat was nog echt wandelen. Nou ja, het was wandelen en klauteren. Dat was toen tot 6000 meter. Maar toen bleek dat ik goed tegen de hoogte kon. Ja. Nou, toen werd het 6500 meter en zo ging het verder. Ja. Ja. Wel grappig hoe zoiets ontstaat eigenlijk. Dat je dat is niet een soort van één moment en toen ging je all out, om het maar zo te zeggen. Maar het is langzaam gegroeid. Nee. Ja, ja, zeker. Ja. En ja, als het gaat over een passie. Er zijn natuurlijk zoveel passies mogelijk, hè, bij mensen. En vaak ontdek je dat natuurlijk maar bij toeval. Hè? Het is niet automatisch hetzelfde als de passie van je ouders of je broer of je zus of je vrienden. Ja, ja. Ja, ja, en dat, ja, maar je wil zeggen van, het is niet zo dat ik dit van mijn ouders mee heb gekregen. Nee, maar ik wil eigenlijk zeggen, het is maar bij toe. Het is een geluk als je erachter komt. Ja. Het is, want inderdaad, het kan wel natuurlijk hetzelfde zijn als je ouders of een vriend of vriendin. Maar dat hoeft helemaal niet. Ja. Nee. Ja. Hey, uiteindelijk ben je alpinist geworden. Dat betekent dat je de hoogste bergen op aarde hebt beklommen. De hoogste zelf. Dat is misschien ook wel je meest bekende prestatie. Hè? De beklimming van de Mount Everest als eerste Nederlandse vrouw. Laten we heel even luisteren naar een fragment uit het Middagjournaal van 15 mei 1999. Ja, we zijn even de dossiers ingedoken hier. Waarin Clary Polak met jou belt naar je terugkeer in het basiskamp op 5000 meter hoogte. Laten we even luisteren. Voor het eerst stond een Nederlandse vrouw op de top van de bijna 9000 meter hoge Mount Everest. Van harte gefeliciteerd, mevrouw Staartjes. Ja, dankjewel. Ja, niet. Nee. Wanneer hebt u het moeilijkst gehad? Ik heb bronchitis gehad de eerste week. Ik ging omhoog en ik dacht echt van hoe moet ik deze berg ooit opkomen? Ja, hebt u toen overwogen om op te geven? Nee. Geen sprake van. Nee. Goed, hartelijk dank dat u ons zo snel het woord hebt kunnen staan, mevrouw Staartjes. En geniet ervan. Hartelijk bedankt. Oké. En wanneer komt dit in de uitzending? Komt nu. In de uitzending, of... Het is nu in de uitzending. Het was live en rechtstreeks. Oh, wauw. En het is hier 1 minuut voor 1 voor uw informatie. 's middags. Oké. Dank u wel. Dat was. Hoe luister jij je naar, Katja? Nee, het is wel bijzonder, ja. Dit was dus 25 jaar geleden dat je daar stond. Kun je je dat moment nog herinneren? Ja, zeker, uiteraard. Ja. Ja, hoe was dat? Zeker. Ja, het was heel speciaal, want zoals wel vaker op een berg. Je denkt, ik ben boven, maar dan ben je er nog niet. Dan gaat die berg, en achter elke hobbel gaat die nog wat verder. Ja, je hebt de hele beroemde Hillary Step. Die zit vlak onder de top. Dat is het lastigste obstakel op de Nepalese route. Genoemd naar de Hillary en Tenzing. Die als eerste mensen de top bereikt in 1953. En ik klom alleen naar boven door de Hillary Step. En daar hingen allerlei oude touwen ook. Dus ik dacht op een gegeven moment, wat is het goede touw hier? Dus dat was toch ook wel spannend. En het laatste stuk klom ik eigenlijk ook alleen naar de top. En toen eigenlijk samen met een teamgenoot kwamen we daar aan. En we stonden daar met iets van 10 klimmers. Mm-hmm. En toen ging de rest afdalen. En toen kwam nog een teamgenoot naar boven. En toen dacht ik, ik wacht even op hem. Want dan kan ik een foto van hem nemen op de top. Dat is wel zo aardig. Dat hij ook een foto heeft. Maar toen stond ik dus, ik denk een minuut of 10. Ja, je bent daar heel traag, dus voor hij boven was. Maar stond ik een minuut of 10 alleen daar op de top. Op de top van de wereld eigenlijk. Ja, en toen dacht ik, wat bizar, er is niemand hoger dan ik. En dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. Dat ik dat dacht, wat is dit bizar, dacht ik. Ja. Wanneer dacht je eigenlijk voor het eerst van, ik ga die hoogste berg ter wereld beklimmen? Nou, in 1995, dat was de tweede keer dat ik naar Nepal ging, stonden we op 6500 meter. Notabene, ik stond daar met Henk Wesselius, dat is nu mijn echtgenoot. Maar daarna heb ik hem jaren niet gezien, nadat wij daar op die top stonden. Uh-huh. En daar zagen wij Everest liggen, een paar kilometer verderop, ruim 2 kilometer hoger. En dus wij stonden een tijdje daar en toen kwam de rest van het team. En toen gingen we afdalen en wij waren met 8 Nederlanders en 2 Nepalezen. En toen zei een van die Nepalezen tegen mij, Katja, one day you up to Everest. We hadden wekenlang een tocht gemaakt. Ja. En ik vond dat eigenlijk wel een goede grap. Ik dacht dat een grap, zeg. En ik zat tussen 2 banen in. Mijn nieuwe baan was dat ik manager facilitair bedrijf van het UMCU werd in Utrecht. Zo, dat is even wat anders. Ja, dat was heel wat anders. Dat was ook een best wel een zware baan. Want die 2 ziekenhuizen waren in fusie en het kinderziekenhuis werd gebouwd. En we hadden een hele grote afdeling en daar moest heel veel gebeuren. Ook er was van alles aan de hand met heel hoog ziekteverzuim. Dus ik was mijn handen daaraan vol, samen met de teams. Maar in ieder geval, ik begon in die nieuwe baan. Dus ik dacht, hoe kan ik zo die berg beklimmen in zo'n zware baan, dacht ik. En ik dacht, daar heb ik ook het geld helemaal niet voor. En ik dacht vooral, ik ben niet goed genoeg. Maar goed, ik begon in die nieuwe baan. En verder ging ik altijd natuurlijk nog naar de bergen. En toen dacht ik op een gegeven moment op vakantie... Ja, wat wil ik eigenlijk met die passie voor de berg in mijn leven? En toen bedacht ik me... Ik had wel eens vaker wat bedacht op vakantie, maar meestal veranderde er niks. Maar nu dacht ik ga mijn baan opzeggen. Zo, maar dat is ook, dat is ook echt een radicale keuze ineens. Ja, hele radicale keuze. Dus ik heb inderdaad mijn baan opgezegd. En een aantal maanden later vertrokken wij met de Nederlandse expeditie naar Tibet. Daar waren we ons al een jaar op aan het voorbereiden, hoor. Uh-huh. Maar naar de Cho-O-Yu ook wel. Of een van die 14 bergen hoger dan 8000 meter. En toen ging het. Die beklommen wij zonder zuurstof. Die is bijna 8200 meter hoog. Ja, en dat ging eigenlijk... voortvarend, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En toen stond ik daar op die top en toen zonder zuurstof. En toen zag ik Everest weer liggen en zo is het begonnen. Toen dacht ik voor het eerst, misschien kan ik het. Ja, toen dacht je dus nu kan ik het wel. Want dat is, daarvoor zei je van, ik dacht altijd dat ik het niet kon. Waar kwam die onzekerheid vandaan? Nou, ik dacht niet zozeer altijd dat ik het niet kon. Maar in 1995 was het zo beyond mijn horizon. Hè, gewoon niet in beeld. Het is verder niet zo dat ik dat altijd gedacht heb. Ik dacht gewoon op dat moment, dat is een grap, weet je. Dat is niet iets voor mij. En vervolgens, toen ik daar in Tibet stond... en Everest eigenlijk nog maar 600 meter hoger was... toen dacht ik voor het eerst, misschien kan ik dat. Ja. En uiteindelijk ben je dus op expeditie gegaan naar Everest. Wanneer was dat? Dat was dus 4 jaar later. Nee, 1999. Nee, dat was een jaar later. Ja, een jaar later. Want Tibet, ik stond in 1995 op Merapiek met Henk. En in 1998 ben ik naar Cho-O-Yu gegaan. In 1999 was Everest. Ja. Uit wat voor mensen bestaat zo'n team dan? Want je gaat op zo'n expeditie. Dat bereid je helemaal voor. Tot in de puntjes, kan ik me voorstellen. Ja, maar dat is nu juist het bijzondere eigenlijk. Of eigenlijk ook misschien wel het kwalijke. Zeker van de huidige tijd. Uh-huh. Ik was dus met een Nederlandse ploeg naar Cho-O-Yu gegaan. Die tocht was, die beklimming werd geleid door twee gidsen. Maar dat was wel een beklimming waarin we ons als team voorbereid hebben. Echt samen. Ja. Met bijeenkomsten, trainen, naar de Alpen, et cetera. En toen wilde ik dus naar Everest. Dus toen heb ik Ronald Naar gebeld, die toen nog leefde. En die zei, nee Katja, ik ben al een paar keer naar Everest geweest, dus ik heb geen plannen. En ik ken ook niemand anders, want dat was mijn vraag. Want ik wilde dat graag met een Nederlandse expeditie doen. Maar er was dus niet in Nederland iemand die dat plan had. En ik had echt niet de ervaring om dat zelf te doen. En bovendien had ik echt nog veel meer geld nodig gehad. Dus dat is onmogelijk. Ja. Dus toen ben ik me gaan aansluiten bij, zoals dat heet, een commerciële expeditie. Geleid ook door gidsen, maar waar je dus echt een boel geld betaalt om deel te nemen. Maar dan ben je dus eigenlijk met een team wat je helemaal niet kent. Oh ja. En eigenlijk was dat helemaal niet zoals ik wilde klimmen. En dat is ook waarom best niet? Wel... Waarom wilde je dat niet? Nou, omdat ik denk dat de voorbereiding cruciaal is. Dat je juist elkaar kent als team. Dat je weet hoe je elkaar kan aanvullen. Maar ook hoe je elkaar irriteert. Dus dat je gewoon weet hoe het werkt. Ja. Maar goed, dit gaf mij toch wel de kans om het te doen. En anders kon ik niet naar Everest. En ik had mijn baan al opgezegd. Dus ik had tijd genoeg om te trainen en een sponsor te zoeken, et cetera. Ja. Nou ja, dus ik heb het met beide handen aangegrepen om dat toch zo te doen. En dat heeft me natuurlijk ook de kans gegeven om het te doen. Ja. En juist ook om ervaring op te doen om het daarna zelf te kunnen gaan doen. Ja. Dus na Everest wilde ik eerst een betere klimmer worden. Zodat ik meer zelfvertrouwen kreeg en de lead kon nemen. En daarna dacht ik, nu ben ik zover dat ik dat zelfstandig durf te doen. Ja, en maar dat want je klimt dus even voor de duidelijkheid, want ik denk dat veel mensen dat dan ook niet weten. Want je klimt omhoog met een team, maar dat team bestaat ook nog uit Sherpa's en ook nog uit dragers. Dat zijn enorme teams, toch, die omhoog lopen? Nou, nee, dat hangt er maar net vanaf. Okay. Dus inderdaad, laten we het voorbeeld noemen. Na Everest ben ik eerst gaan richten op een betere klimmer worden. Mm-hmm. En daarna zijn wij, ik klim met sinds 2000 met Henk, met mijn man, ook. En het is geweldig om die passie te delen. Maar bijvoorbeeld in 2004 gingen wij naar Gersheboom 1. Dat is dus zo'n berg in Pakistan, vlakbij de K2. En dan daar hadden we denk ik wel misschien wel 60 dragers voor naar het basiskamp. Hè? Dat is alleen maar naar de voet van de berg. Dus dat is de tocht van 8 dagen. Om daar, eerst ga je 3 dagen rijden, dan 8 dagen lopen tegen de gletsjer op. Ja, en de dragers zijn cruciaal, want zonder de dragers kunnen we niet eens beginnen met de beklimming. Ja. Laat staan het doel bereiken. Maar in het basiskamp zit hun werk erop. Dus zij gaan dan weer terug en hopen natuurlijk dat er snel nieuwe klimmers of trekkers komen. En toen waren wij met z'n zessen. Wij klommen toen met 2 Pakistanen. En naast ons was er een kok in het basiskamp en een verbindingsofficier. Die moet in de gaten houden dat wij niet naar India gaan en niet spioneren en niet de verkeerde berg beklimmen. Maar ons klimteam bestond dus uit 4. En dat waren 2 lokale klimmers, maar dat waren niet onze dragers. Dus wij klommen in gelijkwaardigheid. En maar dat die dragers, wat dus 60 mensen zijn, die zijn van onschatbare waarde voor zo'n expeditie. Absoluut, en dat geldt natuurlijk overal. He, je hebt iedereen nodig in elke rol en iedereen is belangrijk. Ja. En iedereen. Ja, en dat kan ik ook in zo'n expeditie niet genoeg benadrukken. Nu deden wij dat dus zo, dat wij dat met 2 Pakistanen deden. We klommen in gelijkwaardigheid, maar er zijn inderdaad ook beklimmingen. En tegenwoordig steeds meer, vooral op Everest, hè, waarin klimmers inderdaad alles laten dragen. Dus dan zijn er ook dragers, of eigenlijk die meeklimmen. En dan heeft bijvoorbeeld 1 klimmer een aantal Sherpa's als ondersteuning. Maar er zijn een heleboel varianten van hoe je kunt klimmen. Maar je kan natuurlijk ook gaan klimmen met gewoon een volledig Nederlands team. Ja. En dus dat is maar net hoe je het wil aan organiseren. Ja, precies. Hans vraagt in de NPO Radio 1-app, wat denk jij nu als je hele hordes op Mount Everest ziet staan of ziet gaan? Ja, nou, toen ik naar Everest ging, was ik het eigenlijk het meest beducht voor de drukte daar. En op dat moment waren wij met 100 klimmers. Dat was zowel Westerlingen als Nepalezen. Ja. Totaal 100, dat vond ik ontiegelijk veel. Maar wij hebben helemaal geen last gehad van drukte, want dat verdeelde zich heel mooi. Tegenwoordig is is het echt gigantisch. Ook het basiskamp is een gigantisch dorp geworden. Met allerlei luxe. Hè. Het is normaal dat klimmers daar een bed hebben en een verwarming in hun tentje. En echt waar? Een verwarming in een tent? Ja, in het basiskamp. Hè, dan. Ja, maar dat is op 5300 meter. Ja, bizar. Ja. En althans vind ik. Maar en daar kun je cappuccino halen bij een bar. Nee. Ja, dat is echt heel. Ja, de Sherpa's zijn heel commercieel, heel handig. Ja. En het doet mij dus wel echt pijn om dat te zien. Mm-hmm. En met name dat ook het op de berg steeds drukker wordt. En wat krijg je inderdaad als je een tijd slecht weer hebt gehad? Dan gaat iedereen tegelijk omhoog. En dan kun je dus files krijgen. En ja, het is bizar. En daarnaast worden steeds meer helikopters ingezet om mensen naar het basiskamp te vliegen. Dus dan hoeven ze niet eens meer te lopen naar het basiskamp toe? Nee. En het niveau daalt daardoor ook. En klimmers gaan steeds vroeger zuurstof gebruiken. Daar waar jaren geleden als iemand zuurstof gebruikte, dan was dat boven 8000 meter of boven 7500. Maar nu wordt er al op 6000 meter begonnen. Hm. En ja, dat vraagt weer extra dragers. Dat is natuurlijk voor de dragers goed. Maar het heeft niets meer te maken met ontdekken en exploreren. En dat is natuurlijk eigenlijk al sinds het begin 1953 was het natuurlijk ook een hele andere tijd als waarin ik klom. Maar dat is natuurlijk echt wat veranderd. Ja, dus een soort commercialisering van de bergsport. Maar waarbij nog steeds geldt, als jij als klimmer op een hoge berg niemand wil zien, dan ga je een andere route klimmen. Dat kan natuurlijk altijd. En je kunt ook naar allerlei bergen gaan, natuurlijk, waar niemand is. Mm-hmm. En dat is ook het mooie van de klimsport. Je kan het op elk niveau doen. En in allerlei takken ook weer van de bergsport. Maar als je inderdaad kijkt naar Everest en de normale route... en de Mont Blanc ook, en de Kilimanjaro, de bekende bergen... ja, dan vercommercialiseert het. Ja, en wordt het dus zeer. Ook steeds drukker. Ja, ja. Jammer jij, genoeg. Jij stond daar die 10 minuten alleen op die top van de Mount Everest. Dat is misschien nu dan niet meer voor te stellen. Wat zag je toen je daar stond? Nou, ik zag Martin Doyle, dat was onze teamgenoot... of eigenlijk was hij een van onze gidsen. Ja. Een Brit die kwam omhoog, dus ik zag hem omhoog komen. En ik zag, de bewolking trok heel erg op. Dus ik zag heel even, zag ik de Lhotse. Dat is de nummer 4 van de wereld, een buurberg. Daar was ik heel blij mee, want ik dacht, ha, ik zie iets. En ik zag de rest naar beneden gaan. En ik dacht, jeetje, ik sta hier, het is gelukt. Ja. Nou ja, ik wist ook, het is nog niet gelukt. Want de afdaling is het zwaarste, maar toch... Ja, het was heel bijzonder. Ja, en ik dacht aan mijn vader, die was toen al overleden. Dus ik dacht aan mijn vader. Ja, op dat moment. Ja. Ik zou echt... In huilen uitbarsten als ik zoiets bereik. Had jij dat ook? Nee, ik had het niet op Everest. Dat was wel zo op Kasjebroem 1. In Pakistan. Ja. Dat je gewoon vanuit de euforie... Het even niet meer weet misschien. Ja, nou, ik herken wat je zegt. Dat het emotie is. Het is absoluut. Je voelt absoluut... Nou, je voelt van alles. Het is heftig überhaupt op hoogte. Mm-hmm. En ik heb 1 keer zuurstof gebruikt. Dat was op Everest, op het allerlaatste stuk. Yeah. Boven 8000 meter tot de top. Maar ik had ook veel last van het zuurstofmasker. Dus ik heb dat toen afgedaan en niet meer opgedaan. Dus ik ben gaan afdalen zonder zuurstof. Ja. Yeah. Wat en best wel gevaarlijk is op die hoogte, toch? Ik bedoel, boven de 7500 meter heet het volgens mij... de zone des doods. Ja, klinkt klopt, ook niet heel gezellig. Nee. Nee, inderdaad. Het maakt niet uit wat je dan nog doet... maar binnen een paar dagen overlijd je sowieso. Dus het is gewoon totaal ongeschikt voor menselijk leven. De lucht is te ijl, hè? De luchtdruk is te laag... Dus je krijgt gewoon niet genoeg zuurstof binnen. Ja. Wat doet dat met je lichaam? Hoe merk je dat? Hoe voel je dat? Nou, je voelt er van alles aan. Als eerste moet je... Je kan dus niet in 1 keer naar 8000 meter... als we dat zouden doen, dan overlijd je in 10 minuten. Omdat ons lichaam dat luchtdrukverschil niet aan kan. Mm-hmm. Dus je moet als eerste heel rustig wennen, acclimatiseren... aan die ijle lucht. En dat doe je door klimrondes te maken... en zo dus in een kampje, in een tentje te overnachten... en zo langzaam te wennen. En dan vraag je, wat doet dat met je de hoogte? Nou, boven de 3000 meter kun je het eigenlijk al een beetje voelen... met hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid. Je hebt geen eetlust. Dat is eigenlijk ook heel mooi. Het lichaam prioriteert. Dus het bloed gaat naar je hart, je longen en je hersenen... maar niet naar je maag. Vandaar dat je geen eetlust hebt. Ja, dan denk je op een gegeven moment, ik moet toch wat eten. Nou, dan kan het zijn dat je gaat overgeven. Dat is ook een verschijnsel. Maar het wordt erger, want dat vroeg je ook, hè. 7500 meter, dat is de zone des doods. Ja. Dan kun je echt hersen- en longoedeem krijgen. En dat zijn dodelijke vormen van hoogteziekte. Maar, dus maar voel je dat als dat aan de gang is? Of is dat gewoon maar een gok? Oh ja, dat vroeg je inderdaad. Ja, dat... Nee, dat voel je niet als dat aan de gang is. Het gaat vanuit zeg maar overgeven, dan is het al wat minder goed. Maar als je bewustzijnsvermindering hebt... of met name als je evenwichtstoornissen krijgt... niet meer recht kan lopen, dat is niet goed. Maar vooral als je op een gegeven moment je jas uit gaat doen... omdat je het warm vindt, terwijl het min 30 is... dan klopt er iets niet meer... En als je gaat hallucineren, en dat heb je zelf niet zo goed in de gaten inderdaad. Dus vandaar ook dat het belangrijk is om op elkaar te letten. Ja. Ja, dat je met een team bent. Ja. Ben jij een nuchter mens in de bergen? Ja, Ja, dat denk ik wel. Ja, want net in dat fragment hoorden we je zeggen van... ik had last van bronchitis en toen vroeg Clary Polak van... ben je gestopt? Heb je er niet over nagedacht om terug te keren? Toen was je antwoord, oh, nee. Nee, maar dat is dan de foto. Er is een doel en daar heb je zo lang naartoe geleefd. Dan gaan we niet zomaar opgeven. Wat iets anders is, is echt heel goed kijken naar mijn grenzen... en mijn intuïtie volgen in de bergen. En ja, dat kan ik in de bergen, denk ik wel goed. En misschien wel juist omdat het zo over leven en dood gaat. Ja. Ja. Ja, dat klinkt dus ook tegelijkertijd super extreem. Het gaat om leven en dood in de bergen. Ik kan me heel goed voorstellen dat het andere mensen compleet afschrikt. Ja, zeker. Dat kan ik me ook voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt van... dus dat ga ik niet doen. Mm-hmm. Ik word eigenlijk niet... Als ik kijk naar Henke... Mijn man die vindt het echt mooi, de spanning, de kick... of het lukt om door een route te komen. Dat is niet wat mij aantrekt. Sterker nog, als ik me afvraag of ik het wel kan... door een technische route komen, dan doe ik dat niet. En dan ga ik het niet doen. Ik val ook nooit. Dat is aan de ene kant goed. Maar als je juist beter wil worden, moet je met klimmen... terwijl je gezekerd bent, juist vallen. Ja. He, want dan ga je over je grenzen heen. Maar wat ik wel heel goed kan, is echt aanvoelen van... dit is niet oké en dat ga ik dus niet doen. Ja, misschien ben ik dan ook wel een voorzichtige klimmer. Maar ja, ik leef nog wel. Nou ja, een voorzichtige klimmer die toch de top van de Mount Everest heeft bereikt. En nog ook andere toppen waar we vast nog over komen te spreken, denk ik. Wat is dat uiteindelijk, dat je dan toch doorgaat? Waar zit hem dat in? Kijk, ik ga niet ten koste van alles door. Dus als ik doorga, dan heb ik het gevoel dat het klopt. Ja. Dat het doel nog de moeite waard is. Natuurlijk, je weet niet zeker of het gaat lukken... maar dat het de inspanning waard is. En als iets lastig is, lukt het natuurlijk ook alleen maar... als je echt gemotiveerd bent, als je er echt achter staat. Dus als je je de hele tijd afvraagt, wat ben ik aan het doen... ja, dan wordt het wel lastig. En dan wordt het ook eng waarschijnlijk. Ja, en wij zijn ook een aantal keren omgedraaid... waarbij er dingen niet klopten of niet oké waren. Ja, en je weet natuurlijk nooit of je dan een goede beslissing hebt genomen. En dat heeft dan te maken met het weer of een gevoel of... ja. Ja, Daulagiri bijvoorbeeld, dat is ook een van de bergen... boven 8000 meter in Nepal zijn wij omgekeerd in de toppoging... omdat eigenlijk alles niet goed voelde. Het begon er al mee dat... dat het allemaal onlusten waren. Dus dat het bijna niet lukte om in het basiskamp te komen. We konden niet lopen, maar we moesten met een helikopter vliegen. Nou, dat is heel erg tegen mijn principe, maar er was echt geen andere keus. Toen moesten we 4 keer vliegen, want elke keer konden we niet landen. Dus elke keer moesten we weer terug. Zaten we weer in alle rookbommen van Pokhara. En toen konden we eigenlijk aan die beklimming beginnen. En ja, we kwamen bijna in een gigantische lawine terecht... is helemaal net goed gegaan. Nou, vervolgens besloten Spanjaarden we vertrekken... en toen crashte een helikopter voor onze neus. Gelukkig niemand overleden, maar wel die helikopter totaal los. Toen begonnen we aan de topbeklimming... en van alles was gewoon niet oké. Ik wou net zeggen, als je zulke dingen ziet gebeuren... dan draai je toch direct om? Nou ja, dat hebben jullie uiteindelijk ook gedaan, maar... Ja, dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. Nou, die helikoptercrash, die was in het basiskamp. Maar toen hadden we nog vertrouwen erin en wilden we het ook echt geprobeerd hebben. Maar in die toppoging sloeg het weer om en het voelde niet goed. En dat is een heel goed besluit, want het begon daarna ongelooflijk te onweren ook. Ja. Onze pikkel, die is dus van metaal, die begon echt helemaal te zingen. De elektriciteit in de atmosfeer. Oh, echt? Door het onweer? Ja. Ja, dat was heel eng. Dus, we zijn daar omgekeerd. Dat was 300 meter onder de top. En in 2008 zijn we 30 meter onder de top omgekeerd op Manaslu. Ah. Ja, we hadden de eerste Nederlanders kunnen worden op die top, maar helaas... Maar 30 meter? Het is, Ja, zijn op de voortop omgedraaid. En wat, ja. wat was toen de reden? Ja, dat is een heel verhaal. Maar om een lang verhaal kort te maken, was het heel slecht weer geweest, die hele expeditie. Ik was alleen met Henk, dus wij vormden een tweemansteam met onze kok in het basiskamp. En naast ons was er nog een ander team en waar wij de eerste in poging gingen doen voor de top. We gebruikten ook verder geen zuurstof, maar dat andere, het was heel slecht weer geweest. Dus waren allemaal kampen waren ondergesneeuwd en spullen weg en echt 4 meter sneeuw in 2 weken. Zo. En we gingen dus beginnen aan de toppoging en dat andere team gebruikte verder wel zuurstof, maar die hadden niet genoeg touwen meer, kennelijk. Dat wisten wij niet, maar we gingen dus samen omhoog en wij zonder zuurstof, zij met. En op een gegeven moment waren ze natuurlijk wat sneller, logisch, met die zuurstof. Dus zij kwamen ons op een gegeven moment voorbij en toen vroegen ze, mogen we jullie touw lenen? Nou, wat doe je op een berg? Je hebt 1 touw mee, ga je touw weggeven? Dus in eerste instantie zeiden wij, nou, nee, dat lijkt me niet zo'n goed idee. En toen zeiden ze, nou, kunnen we dan afspreken, als wij jullie touw lenen, dan gaan wij het bevestigen. En dan kunnen we er met z'n allen langs. Of we waren met z'n 9e dan, met hun. Mm-hmm. Nou ja, dat was natuurlijk eigenlijk wel een goed idee, een win-win. He, zij bevestigen touw, dus een heleboel werk. En dan kunnen zij het gebruiken en dan kunnen we het met z'n allen gebruiken. Dus toen zei ik nog, ja, dat is oké, goed. Maar moet je het op het laatste stukje vastmaken, niet daarvoor. Maar goed, dat was een Sherpa en die was nog nooit op die berg geweest, net als wij. Maar die had zich niet goed voorbereid hoe die route in elkaar zat. Dus wij kwamen op de voortop en toen was ons touw weg, want dat was al bevestigd onder ons. Ze had het verkeerd vastgemaakt. Dus ja, in simpele taal. Ja, inderdaad. En dan de mensen die nooit op 8000 meter zijn geweest, die roepen dan, oh, de katje, dan ga je toch even naar beneden, haal je dat touw los. Ja, maar dat kan natuurlijk niet zonder zuurstof. Nee, maar en ook niet op die hoogte. We waren onvoldoende. Het was echt onmogelijk, was ook te gevaarlijk. Ja. En nou ja, dus toen zijn we omgekeerd. 30 meter toen, voor de top. Maar toen begon het pas, want toen had ik dus keurig gemeld over de satelliettelefoon, we hebben het niet gehaald. Maar die anderen hadden gemeld, we stonden op de top. Oh. En we stonden echt op hetzelfde punt. Ja, dus zij dachten dat ze op de top stonden, maar dat was niet zo. Nou ja, oké. Ze dachten het ook niet, maar goed, ze vertelden het wel. Maar goed, dat gaat over integriteit, dat is een heel ander onderwerp. Ja. Maar goed. Zullen we even naar muziek gaan luisteren? Ik ben helemaal overdonderd door deze spannende verhalen allemaal. We Are Not Alone van Nick Cave en Warren Ellis. Die mocht ik draaien voor je. Waarom precies? Ja, dat is een lied uit de film La Panthère des Neiges. Mm-hmm. Uit 2021, The Velvet Queen. En dat gaat over een fotograaf en een schrijver, beroepsavonturier, die op zoek gaan naar de sneeuwluipaard. Ja. Ja, zo'n fantastische film en ook een fantastisch nummer. Nou, laten we ernaar gaan luisteren. We Are Not Alone. This world has ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. The world is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot, unaware. I was observed, I was observed. We are not alone. Good news for we are not alone. Good news for we are not alone. Good news we are not alone. Good news we don't see them. We don't see them. We Are Not Alone van Nick Cave en Warren Ellis hoorde hier op NPO Radio 1. En als je nu de radio daar thuis pas aanzet of je bent net ingeschakeld, je luistert naar de nacht van BNN Vara. Ik ben in gesprek met bergbeklimmer Katja Staartjes, de eerste Nederlandse vrouw die op de top van de Mount Everest stond. We hebben het gehad over het ontstaan van haar fascinatie voor de bergen, al wandelend door de Oostenrijkse Alpen, hoe deze overging in een passie voor het beklimmen van steeds maar moeilijkere bergen en de uitdagingen die ze daar op extreme hoogtes tegenkwam. Katja, ik ben een beetje overdonderd door al die, ja, al toch die gevaren die je hebt meegemaakt, merk ik. Oké. Ja, heb je dat zelf niet? Ja. Als je er nu zo over vertelt, dat je denkt, jezus, het is wel wat. Ja, we hebben best wel een boel meegemaakt. En ook nog daarna eigenlijk, want we zijn daarna een tocht gaan maken door Nepal, 2000 kilometer. We hebben nog in de aardbeving gezeten. In Nepal, 7,8 op Richter. Ja, zeker. Ja, het is een onderdeel geworden van mijn leven. Maar misschien ook wel juist door al die extremen dat ik dankbaarder ben voor gewone dingen. Dus, wat zijn gewone dingen waar je dankbaar voor bent? Nou, gewoon kleine dingen in Nederland. Dat de zon schijnt of een vogeltje of... Ja. Of iets. Ik hou van de natuur en van buiten... leven ook. En wij wonen op het platteland in Salland. Mm-hmm. Dus dat kan hele kleine dingen zijn als ik gewoon op de fiets zit of wandel. Of... Ja. Maar dus ook de Nederlandse natuur is ook voldoende? Ja, zeker. Ja, prachtig. Als je terugkijkt op al die jaren, nou ja, je gaat nog steeds de bergen in overigens, maar welke grenzen en valkuilen heb je nou van jezelf leren kennen in de bergen? Ja, van alles. Je leert jezelf echt heel goed kennen. Waar ik tegenaan loop is... maar in de bergen nog meer. Ik ben een perfectionist. Dus ik blijf eindeloos bezig met details. En koekeloeren naar details. En op een gegeven moment merk je daar gewoon... daar moet je echt mee stoppen. Je moet soms even het grotere plaatje krijgen. Mm-hmm. En waar ik ook tegenaan loop is dat ik... als ik eerlijk ben, is het glas bij mij toch half leeg. Ik kijk altijd wat er beter had gekund of wat er niet goed ging. Ik zou graag willen dat het half vol was. Maar helaas, ik zie het toch echt half leeg. En... Henk ziet het half vol en daarom vullen we elkaar ook zo mooi aan. Dat is heel mooi. Ja. Maar met dat half lege glas, ik kijk ook heel erg terug. En dat is ook heel goed als je voor de volgende keer, want dan leer je daarvan. Ja. Maar ik heb dus ook de neiging om dan eindeloos te blijven modderen als nou dit, als nou dat. Ja. Ja, en daar loop je dan in de bergen ook tegenaan. Bijvoorbeeld, je zit op een gletsjer en je moet om alle ijsblokken heen. Dan gaan we links om een blok. Nou, dat duurt 2 uur en dan kunnen we niet verder. Dus dan moet je weer 2 uur terug. Nou ja, dan heb ik de neiging om te zeggen, als we nou zus of zo... Ja, dat helpt niks meer. Ja, dan waren we maar rechtsom gegaan. Precies. En inmiddels ben ik daar zo vaak tegenaan gelopen, tegen dat gedrag van mezelf, dat ik gewoon inmiddels weet dat ik echt mijn mond moet houden. Ja. En wat positiefs moet zeggen of niks zeggen. Dus ja, je loopt echt tegen je eigen grenzen aan. Mm-hmm. En nou ja, dat is misschien ook wel een van de aspecten die ik zo mooi vind van de bergen. Is joh, ik ontwikkel mezelf. En zoals het gaat over eigen leiderschap. Echt is de bergen zijn echt een geweldige leermeester. Ja, leg uit. Ja, omdat het zo extreem is, hè, dat je zo tegen jezelf en elkaar aanloopt. Dat je tegen je beperkingen, maar ook je kwaliteiten. Ja. Ja, en als je daar maar vaak genoeg tegenaan loopt, dan als het goed is, of tenminste als je dat wil, kun je natuurlijk denken, nou, dan moet ik eens wat mee doen, toch? Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als je vaak tegen je grenzen aanloopt, als je zo'n berg oploopt, dat je op een gegeven moment denkt, nou, ik ben wel klaar met dat bergbeklimmen. Ja, dat gebeurt denk ik als je intrinsieke motivatie niet klopt. Dus als je eigenlijk er niet echt achter staat. Maar als je het dus niet graag doet, dan op een gegeven moment kun je dat niet meer volhouden. Dat geldt natuurlijk überhaupt. Dat geldt ook in het werk of met alles wat je doet. Als je eigenlijk niet echt gemotiveerd bent, dan wordt het op een gegeven moment steeds lastiger. Mm-hmm. Ja, dus... Wat maakte het dat jij het wel vol kon/kunt houden? Nou, ik denk dat ik kan goed focussen. Dus er is al die tijd maar één doel. Dat maakt het heel simpel. Dat is ook soms heel eentonig. Maar ja, ik vind het wel mooi. Het is zo'n groot project met één doel. Hmm. En ik vind het mooi om daar naartoe te werken. En ja, misschien is ook eigenlijk wat mijn moeder eigenlijk altijd zegt als ze foto's van mij ziet in de bergen of mij hoort, is dat ze zegt: je klinkt altijd zo gelukkig en je ziet er ook zo gelukkig uit. Dus misschien is dat het ook wel met passie, dat je het soms niet goed kan verklaren. Ja. Ja. Ik ga ook wel eens de berg in, althans niet zo gevaarlijk als jij, Katja. Maar dan zegt mijn moeder altijd van: wat doe je daar in godsnaam? Oh ja. Die vindt dat dan doodeng. Dus die projecteert het dan een beetje op mij, denk ik. Maar... Ja, precies. Maar ik denk dat veel mensen, en ik begrijp het ook wel, dat ze ook bij het horen van jouw verhaal denken van: ja, waarom? Waarom moet dit? Waarom moeten we de Mount Everest op? Nou, dat is natuurlijk inderdaad een goede vraag. Hè? Waarom moeten we de Mount Everest op? En helemaal met zoveel mensen, dat is natuurlijk kwalijk. Dan zou je inderdaad kunnen zeggen, en vooral als je er rotzooi achterlaat. Maar natuurlijk als je met meer mensen bent, gebeurt dat op een gegeven moment. Ja, zo. Dus maar duurzaamheid en respect hebben voor de natuur en ja, dat is. Maar überhaupt geldt natuurlijk, we zouden misschien überhaupt de natuur niet in moeten gaan dan. Ja. Maar inderdaad, het vraagstuk van commercie is wel. Maar hoe ga jij om met dat dilemma? Want dat is natuurlijk een dilemma. Van als je er niet naartoe gaat, dan tasten we het ook niet aan. Maar toch ga je. Nee. Ja. Ja, maar dan denk ik wel, maar dat geldt inderdaad dan overal, hè, denk ik dan in de natuur. Maar waar ik nu wel tegenaan kijk, is bijvoorbeeld ook binnenlandse vluchten in Nepal. Hè, dat, en überhaupt naar Nepal vliegen, dat uiteindelijk kun je dat niet blijven verantwoorden, zeg maar. Natuurlijk, het is goed voor het land. Ik ben ook betrokken bij verschillende vrijwilligersprojecten. We hebben ook een kleine stichting waar ik me belangeloos voor inzet. Maar zelfs dan uiteindelijk zullen we meer naar lokaal toerisme moeten. Maar Nepal is een heel arm land. Maar goed, dat rechtvaardigt het nog steeds zo langzamerhand, denk ik, niet meer om daar in files de Mount Everest op te lopen. Nou, dat zeker niet. Nee. Nee. Dat is toch eigenlijk ook wel een voorrecht dat jij daar 10 minuten alleen op de top hebt mogen staan. Ja, überhaupt is het een voorrecht om bergen te beklimmen. Maar ja, het is heel speciaal. Ja, absoluut. Ja. Ja. Afgelopen jaar ben je ook onderscheiden tot ridder in de orde van Oranje Nassau, dankzij de bergsport, maar ook vooral vanwege je liefdadigheidswerken in Nepal. Hoe is die speciale band ontstaan? Misschien is dat wel, komt dat dan ook omdat je er vaak geweest bent. Maar wat is die band? Wat zegt dat? Nou, we hebben eigenlijk met onze expeditie naar Daulagiri eigenlijk voor het eerst gezegd van: goh, we willen vanaf nu, Henk en ik hebben gezegd, elke expeditie iets doen, ook voor het land. En toen hebben we geld ingezameld, zeg maar, voor laptops, voor een school. Of voor computers was het toen nog, voor het eerst, in Kathmandu. En zo hebben we eigenlijk elke expeditie wel iets gedaan. En in 2015, toen belanden wij in de aardbeving. Wij wilden toen een berg gaan beklimmen in Tibet, waar we het enige team zouden zijn met 4 klimmers. Maar wij zijn nooit in Tibet gekomen, omdat we eerst in Nepal waren om te acclimatiseren en daar in de aardbeving kwamen, 7,8 op Richter. Ja. En daarbij zijn toen 9000 mensen omgekomen, miljoenen mensen geraakt. En ja, toen was ook Giro 555, heeft toen 25 miljoen ingezameld. Ja. En die expeditie van ons ging natuurlijk helemaal nergens over. Ik kon ook Tibet niet meer inkomen. Nee. Maar wat deed het met jou dat je daar was in een land wat je toch al goed kende, waar ineens zo'n heftige aardbeving plaatsvond? Nou, het was ontiegelijk heftig. En wij zijn 2 dagen teruggelopen vanuit de bergen naar Kathmandu. En met 1 grote ingestorte huizenpartij en toestanden. Maar toen we terugkwamen in Kathmandu, toen zijn we daar dus nog 2 weken gebleven. En toen hebben wij besloten van nou, we gaan nu geld inzamelen. Om mensen te helpen. Natuurlijk, het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar, en toen is eigenlijk ons vrijwilligerswerk voor Nepal uitgebreid. Ja, en hebben we in de afgelopen jaren verschillende... een school herbouwd, een medische post herbouwd. Dat is dus eigenlijk ook op die manier ontstaan. En ook nog doordat wij de Great Himalaya Trail daar hebben gelopen, 2000 kilometer. Ja, dat zei je net al, dus ja, 2000 kilometer. Ja, dus van het ene drielandenpunt naar het andere drielandenpunt. Dat hadden we ons bedacht in Vaals. Dat we dachten, hey, heeft Nepal niet 2 drielandenpunten? Nou, gewoon meteen op de Vaalsverberg kijken. Ja, daar hebben we dat bedacht. Want ik had gezegd, 8000 meter is wel een keer klaar. Toen zijn we dus gaan kijken. En toen bleek dat een tocht van, nou ja, dat wisten we toen nog niet, maar dus 2000 kilometer. Ja. Ja, en daardoor hebben we het land natuurlijk zo goed leren kennen. Dat was een tocht met 22 bergpassen, ook boven de 5000 meter. Dat is misschien wel het grootste avontuur wat we hebben ondernomen. Echt vooral het westen, echt totaal onontgonnen. Maar in wat lagere gebieden, tussen de 2000 en 4000 meter, zaten wij ook nog in hele kleine dorpjes. En dus dat we bij mensen overnachten en te gast waren, geweldig te eten. Ja. En te overnachten met de hele gezin in de keuken met 3 generaties. Nou, dus daardoor is mijn liefde voor het land echt en voor de mensen echt... Ja, dat was eigenlijk ook je vraag. Dat is echt... Ja, ik vond het was echt geweldig. Misschien zie ik mezelf nog steeds als eigenlijk een loper. Ja. Maar ik vond het was echt geweldig. Ik wilde net zeggen, van hier kwam eigenlijk je liefde voor het wandelen... en juist niet het klimmen hier weer helemaal naar boven. Ja, nou was het ook wel... Sommige stukken waren wel heftiger en we hadden ook touwen mee en zo. Ja. En ik heb over die reis het boek Lopen over de Grens geschreven. Want we waren ook nog 3 dagen illegaal in Tibet. Dus dat was echt wel heel spannend. Ja, de illegaal in Tibet? Ja, het was wel spannend. Je zit echt vol verhalen, Katja. We zouden ook 3 uur door kunnen praten. Maar heel kort, hoe is dat ontstaan? Nou, we gingen dus van drielandenpunt naar drielandenpunt. Nou, als je het snelste gaat, dan ga je gewoon sowieso een stukje door Tibet. Maar dat mag helemaal niet. Dus dat was wel 30 kilometer, 40 kilometer. Dus we dachten, dat gaat niet lukken. Nou, daar zaten allemaal hele hoge bergen tussen. Dus we moesten de hele omweg maken. Ja. Nou, toen kwamen we weer vlakbij de grens. En toen had ik een steen op mijn kuit gekregen. Gewoon steenslag. Ja, rollende stenen naar beneden van de berg, zeg maar. Ja, ja, ja. En dus toen kon ik geen steile beklimming doen op mijn stijgergepunten. En als we de Nepalese pas genomen zouden hebben, was een hele onbekende route. Mm-hmm. Ja, dan was dat en onbekend en te link met mijn kuit. En toen had die plaatselijke bevolking gezegd in het allerlaatste gehuchtje, nou, dan ga je toch gewoon door Tibet. Ja, toen zeiden wij, nou, is het de Chinezen? Toen zeiden ze, nee, die zijn er nog niet, want het is net winter geweest. Dus dat moet kunnen. Nou, wij dus uiteindelijk die route, dus hadden we weer een grenssteen te pakken. Echt heel bijzonder. We hebben dus op het drielandenpunt hadden we grenssteen 1 met China. Toen passeerden we hier grenssteen 2, Tibet in. En toen was het weer heel slecht. Dus toen moesten we 2 keer overnachten in Tibet. En toen zijn we via uiteindelijk richting grenssteen 3 gegaan. Maar ja, dat was echt niet te geloven. Dan zaten we op 5000 meter, moesten we plotseling weer naar beneden, naar 4000 meter, omdat er een geul tussen zat. En toen zagen we verse sporen in de sneeuw. Toen dachten we, oh my goodness, toch mensen van het leger. En nou, dus wij voortmaken richting die grenspas. Dat is alleen maar een steen, dat was nummer 3. En toen bleken voor ons 2 Tibetaanse monniken te zitten die naar Nepal vluchten. Oh, vanuit dus, China? Of vanuit Tibet? Ja, vanuit China. Vanuit Tibet. Dus dat was wel een forse flink avontuur. Ja, dat is, het zit vol avonturen, zo'n reis, kan ik me voorstellen, in 2000 kilometer. Zeker. Oh, we hebben zoveel meegemaakt. Ja. Ja. Zou je kunnen zeggen dat die expedities in het hogere... Nou ja, het is allemaal trouwens, zijn het enorm hoge bergen in vergelijking met wat we hier in Europa hebben natuurlijk. Maar als je kijkt naar die 8000ers die je beklommen hebt, daar was je natuurlijk, nou ja, of met je man of met een klein team. En hier ontmoette je echt veel meer mensen. Zou je het ook zo op kunnen delen dat dit is waar je het land echt hebt leren kennen? Ja, dat is absoluut zo. Hier hebben we het land echt leren kennen. En ik hou ook van mensen, ook in mijn banen altijd. Ik heb in Wageningen levensmiddelentechnologie gedaan, maar ook in mijn managementbanen. Voor mij ging het altijd om de mensen. Ja, ja. Om de verbinding, om motivatie, om passie, om iets samen neer te zetten. Ja, mm-hmm. Dus dat is echt prachtig. Is er een ontmoeting met iemand die je het meest is bijgebleven in al die jaren Nepal? Ja, zeker. Nou ja, het zijn allerlei momenten geweest. Maar dat was eigenlijk bij het gezin waar wij overnachten voordat we naar het eerste drielandenpunt gingen in het westen van Nepal. En daarvan werd eigenlijk gezegd, daar kun je helemaal niet komen. En ja, dat was zo bijzonder. Daar hebben we uren in die keuken gezeten en er werd boter gekarnd op dat moment. En wij waren op dat moment, we hebben een groot deel gedaan met Chiri, een Nepalees. Mm-hmm. En die sprak ook de lokale talen. Dus ja, op die manier konden we heel goed praten met de mensen. Ja, dat was heel bijzonder. Maar we hebben echt zoveel bijzondere momenten meegemaakt. En uiteindelijk hebben die bijzondere momenten natuurlijk toegeleid dat je, met je stichting je ook inzet, bijvoorbeeld voor het herbouwen van zo'n school waar je het net over had. In ieder geval inzet om dat land weer te helpen opbouwen, wat volgens mij nog steeds ook echt wel nodig is na die aardbeving 9 jaar geleden. Wat zou je als je daar al die jaren geweest bent, en je zult er vast ook nog wel een keer komen, maar wat is de grootste levensles uit al die beklimmingen, die wandelingen die je daar gemaakt hebt? Wat is je belangrijkste levensles uit de bergen eigenlijk? Dat zijn er twee. Ik ben heel resultaatgericht. En wat ik toen straks al zei, de focus op het doel. Mm-hmm. Maar juist door daar te komen en die tochten te maken en die beklimmingen te doen, realiseer ik me hoe belangrijk het proces is, de reis zelf. Hè? Dus het proces. En ook less is more. Hoe weinig je eigenlijk nodig hebt. Dus eigenlijk zou ik zeggen vereenvoudigen. Hè? Wat vandaag de dag harder nodig is dan misschien wel ooit. Met al onze regeltjes en alles wat we geperfectioneerd hebben. Hè? Hoe kun je terug naar waar het eigenlijk om ging? Ja. Om de essentie. En dat zijn voor jou de bergen? Ja, die geven me meer dat inzicht. Ja, en dat gevoel. Ja, zeker. Mag ik je bedanken voor dit nachtelijke avontuur de bergen in, Katja? Dank voor het gesprek, Jan. Ja, we hebben overal gewandeld. Ik heb het in geur en kleur meegemaakt. Dus dank daarvoor. Voor de luisteraars die nu overigens zelf zijn aangestoken door het hele bergvirus, alle boeken en ook die gedetailleerde reisverslagen met foto's zijn allemaal terug te vinden op katjastaartjes.nl. En op 17 maart is de bergsportdag van de NKBV. Dus daar kun je ook nog heen. Ben je er eigenlijk ook, Katja? Zeker, ik ben daar ook. En ik zit ook in een forum 's middags, maar er zijn prachtige lezingen en workshops en activiteiten. Allemaal dingen over de bergsport. Dankjewel, Katja Staartjes, voor je tijd. We hadden het over hoe haar leven volledig in het teken van de berg is komen te staan en over de bijzondere avonturen onderweg naar de allerhoogste toppen ter wereld. Daar leerde ze de bergen extreme omstandigheden trotseren, maar ook haar eigen grenzen kenden, hebben we het allemaal over gehad, met die bergen als ultieme leermeester. Dat was het verhaal van Katja Staartjes. Zometeen ben ik benieuwd naar jouw verhaal, jouw reisverhalen. Gaan we het zometeen allemaal over hebben na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In de Rips in Brabant zijn 2 mensen opgepakt nadat er was geschoten in een huis. Volgens Omroep Brabant gebeurde dat na een ruzie tussen 4 mensen. Vanuit het huis is vervolgens naar de politie gebeld voor hulp. Agenten pakten 2 mensen op. Ze waren niet de bewoners van de woning. Bij de schietpartij in de Rips raakte niemand gewond. Het aantal gasten in Nederlandse hotels, campings en vakantiehuisjes is vorig jaar gestegen naar een nieuw record. Volgens het CBS ging het om bijna 50 miljoen gasten. Dat is een stijging van 8% vergeleken met het jaar ervoor. Vooral het aantal vakantiegasten uit het buitenland nam flink toe, met een kwart naar ruim 20 miljoen. Daarmee kwamen er vorig jaar weer voor het eerst evenveel vakantiegangers uit het buitenland als voor de coronapandemie. De communicatie met de Amerikaanse maanlander Odysseus wordt waarschijnlijk al vandaag stopgezet. Het bedrijf achter de maanlander hoopte dat er nog tot komend weekend contact mogelijk zou zijn, maar dat blijkt optimistisch. Vorig weekend kwam Odysseus bij de landing op zijn kant terecht en daardoor zijn de zonnepanelen niet goed op de zon gericht. Willem van Hanegem is op zijn verjaardag verrast met een lintje. De oud-voetballer en trainer kreeg de onderscheiding aan het eind van een groot feest in de Doelen in Rotterdam voor zijn 80ste verjaardag. Burgemeester Ankie Broekers-Knol van zijn woonplaats Bloemendaal prees van Hanegem voor zijn maatschappelijke inzet na zijn voetbalcarrière. Volgens haar zorgt van Hanegem ervoor dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Het weer, het is droog, met op de meeste plaatsen temperaturen rond het vriespunt. Alleen langs de kust is het ruim boven nul. Overdag is het bewolkt, maar schijnt ook af en toe de zon. Er staat weinig wind en het wordt in de middag zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Ja, we rezen net al af naar grote hoogtes en diepe dalen. En dat gaan we gewoon nu weer doen. Deze nacht staat helemaal in het teken van de bergen. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, in het eerste uur ging ik in gesprek met Katja Staartjes over al haar avonturen op die hoogste bergen ter wereld in het prachtige land Nepal. Maar nu ben ik benieuwd welke reis jou het meeste is bijgebleven. En dat hoeft echt lang niet zo extreem te zijn als die reizen van Katja, hoor. Misschien ga je ook graag de bergen in of zoek je liever tropische stranden op, of zijn er misschien inspirerende plekken dichter bij huis. Ik ben benieuwd naar jouw reisverhaal en gaan we samen op reis hier tijdens de nacht op Radio 1. Dus bel me even 0800-1121. Gaan we lekker kletsen. 0800-1121. Of gebruik de app van NPO Radio 1. Why does a multi-millionaire fill up his home with priceless junk? We'll be right back. King of the Mountain van Kate Bush hoorde hier op NPO Radio 1. Ja, en ik vroeg je net nou, wat zijn jouw reisverhalen? Waar ga je het liefst heen? Misschien de bergen, tropische stranden, of zijn er inspirerende plekken dichter bij huis? Je kunt nog steeds bellen 0800-1121. En ik heb ook iemand aan de lijn. Een hele goede nacht. Hallo? Kijk hier. Hoppakee, kijk, nu heb ik echt iemand aan de lijn. Hallo? Hey, hallo, met wie spreek ik? Met Marty Oeshaarne. Hey, hallo Marty. Alles goed? Ja, alles zou heel mooi zijn. Dat dus niet, maar ik lig een beetje naast mijn ritme. Dus vandaar dat ik nou... Dat je nu ook wakker bent. Ja, ja. Hey, maar jij ging wel aan op die reisverhalen. Waar ben je allemaal geweest dan? Ik heb best wel veel gereisd. Mm-hmm. Ik heb 30 jaar terug 2 keer Interrail gedaan. Ik ben onder andere aan de Poolcirkel geweest in Noord-Finland. Met de trein? Met de trein. Was met Interrail. Ik heb toen in verschillende plaatsen die best wel ver uit elkaar lagen bezocht. En allemaal op basis van uitnodigingen. Dus dat was wel heel fijn. Oh ja. Maar nu heb ik dan deze zomer en de vorige zomer heb ik ook flink gereisd, terwijl wat dichter bij huis. Vertel. Want we hebben vorig jaar 3 maanden lang het 9-euro ticket gehad in Duitsland. Oh, dan kon je inderdaad voor 9 euro gewoon regionale treinen gebruiken en zo, toch? Ja, dat was gewoon een maand lang. Geen tijdsgrenzen, dat soort dingen. Geen beperkingen. Ja. Dus ja, dat was... En ik hoorde dat niet eens hier op de Nederlandse staatstelevisie. Ik denk, ja, volgens mij klopt dat niet. Dus lag hier heel aken 2,5 maand uit. En hobbymatig ging ik dat toch eens even doen. Het was hartstikke kurk en kurkie droog. En ik denk, dat wordt feest. Dus ik dat gedaan. Ja. En dat was dus was ik een aag. En ik denk, ja, nou kan ik het navragen. Dus ik zeg dat zo. Ik zeg, ja, dan dat heb ik op televisie gezien. Ja, maar dat klopt. Ja, hoe krijg ik die kaart dan? Ja, gewoon uit de automaat. Ja, dat ging dus gewoon. Dus ik gelijk die 3 kaarten eruit gehaald. En aan het plannen natuurlijk. Ja. Je had 3 kaartjes gehaald, dus voor 27 euro konden jullie met z'n 3 door heel Duitsland reizen. Kon ik 3 maanden lang door heel Duitsland crossen, inderdaad. Heerlijk. En ik heb 1 maand, had ik daar gekeken, zeg maar, wat het normaal gesproken zou kosten. Had ik 1 maand op een kaartje 9 euro, had ik voor meer dan 1000 euro gereisd. Zo. Maar waar ben je allemaal geweest dan, Marty? Nou, ik heb een stuk of 7-8 verschillende stoomtreinen gedaan. Uh-huh. Waarvan de allermooiste Feitel-Heinsberg de Polderswalde is geweest. En dan door naar Kiepsdorf. Wie kent het niet? Ik denk de echte stoomtrein. Ja, de echte stoomtreinfanaten misschien, ja. Ja, maar ook de route is gewoon heel gaaf. Want er zijn allemaal beekjes en bruggetjes. En het is gewoon, dan heb je een stuk dat je echt door de bossen gaat. En als dan die zon vrij hoog staat, komt je maar net door de bladeren heen. Hoor, dat is gaaf. Ja. Dat is gewoon genieten. Ja, je zat daar lekker aan het raam te genieten van je 9-euro ticket, terwijl je mooi naar het Duitse landschap keek. Nou ja, die stoomtreinen hebben dan een open wagen mee. Mm-hmm. Van mei tot en met september. Dus ik zat de hele dag in die open wagen. Oh, dan zit je buiten? Niet. Ja, zit je gewoon in de open lucht. Dat is vet. Ja, en ook echt heel veel geluk met het weer gehad. Ja. En een van mijn andere ervaringen vond ik wel heel gaaf. Vorig jaar helemaal. Ik heb dat vorig jaar tot gedaan. En ook dit jaar in de buurt van de allerlangste dag. Toen ging ik dan met de Deutschland-ticket, dan mag je nog net komen naar Świnoujście, dus net Polen. Ja. Of wel Swinemünde. En dan ging het vooral dus vorig jaar, of in 22 dan, het was knetterdruk, het strand. Het zat stampvol. Dus ik dacht, ik ga gewoon diep Polen in, zo zeker een uur of zo doorgelopen, helemaal naar achteren toe. En toen werden ze wel wat rustiger, dan plofde ik daar neer. En tot de avond gewacht. En toen kwam de zonsondergang. Ja. En had een hele gave oranje lucht. En het was echt, het was net niet boven het water. Maar in ieder geval was een hele gave zonsondergang. Nou, het is s'nachts gewoon op het strand gebleven. En er was een restaurantje, die had zijn tafels en een paar stoelen buiten staan. Dus ik daar neergeploft, genietend van dat het net niet helemaal donker werd. Ja. En 's morgens kwam die zon ook weer op. En die was ook hartstikke raak. Dus dat was binnen 8 uur en zonsondergang en zonsopgang. Super gaaf. Ja, en wat dit mooi. Jaar was ik, dit jaar was ik er nog iets verder doorgelopen dan deze zomer dan het jaar ervoor. Toen stond ik op een heuveltje en toen had ik de zonsondergang wel net boven het water. Nou, dat was echt genieten. Ja, prachtig. Je vertelt er ook zo mooi over, Marty. Ja, en dan die zonsopkomst om 4:29. Hè. Dus ik dacht, oh, 4:30 in Nederland is het nog schemerig. En nee, ik had gewoon de zon al. Dat was wel mooi. Ook 4:29. Dus dat heb je ook precies bijgehouden. Ja, ik heb een app waarin ik dat kan zien. Oh ja, dan kun je dat zien. Ik kan ook al kijken, zeg maar. Ja. Maar het was dus zo mooi daar dat je gewoon nog een keer terug bent gegaan uiteindelijk. Ja, en ik hoop deze zomer, als ik me goed genoeg voel en het is veilig zat, dan ga ik weer Duitsland ticketen. Ja? En dan wil ik toch, als het dan weer zo goed weer lijkt te worden, weer daar naartoe. Dan ga ik absoluut weer een nachtje in een sandwichje zitten. Ja, prachtig. Dus dat wordt een beetje jouw vaste stek voor de zomer? Ja, ik denk dat het dit keer de laatste keer is. Want ze hebben dan voor 2 jaar hebben ze dat die Duitsland ticket. En daarnaast nog maar afwachten. Ja. Ze zeggen in ieder geval dat het er niet meer doorgaat. En er wordt nu zelfs al gesproken dat ze met de Fransen samen willen gaan. Dat ze dan elkaars kaarten erkennen. Dus ja, dan wordt het helemaal prijzig. Wordt het nog leuker. Ja, want dan heb ik ook wel bepaalde dingen. Maar ja, ik moet het allemaal nog zien hoor. Want het is, maar doe je dat dan? Ga je alleen op reis of ga je met mensen? Ja. Nee, gewoon alleen. Hoef ik ook nergens naar te kijken. Kan ik gewoon doen wat ik wil. Ja. En ze heb ik dan ook een keer. Want sinds een paar jaar doe ik een beetje aan treinen spotten. En nou ja, dan ga ik dus naar Braunschweig als ik de kans krijg. Zorg dat ik een uur of 10:30 daar ben. En dan blijf ik zitten tot 's morgens, een uur of 5. Dan blijf je daar gewoon langs het spoor zitten? Dan ga ik gewoon over perron spoor 7, 8 zitten. Want dan kan ik spoor 6 kan ik aan, spoor 7 kan ik aan. En een paar keer komt er s'nachts ook spoor 9 iets door. Dan kan ik dan ook nog mooi net pakken. En dan, nou, als je een beetje geluk hebt, komen daar soms 2-3 goederen bakken vlak achter elkaar. En dan heb je gewoon leuke treinenfilmpjes. Ja, maar dat is ook wel dedication dat je daar dan de hele nacht gaat zitten, toch? Ja, nou ja, goed, het is wel vrij rustig. En er is wel wat volk daar, maar het is ook wel vrij rustig. Dus ja. Dus gewoon wel op zich niet verkeerd om dat dan een keer te doen zo. Of bijvoorbeeld wat ik ook heb gehad, was dan met het 9-euro-ticket. Was ik met de razende Roland meegegaan. Dan kun je tot in Geuren. Maar ja, dan kom je eraan om 11:30 en dan kun je niet meer terug. Dus ik ging een beetje op het station en toen hoorde ik die golfslag. En ik had met Google Maps gekeken. En dat was dan, als ik op Maps keek, was het alsof het gewoon dijk, net zoals in Delft zelf, in Noorddijk of zo. Maar ik hoorde die golfslag en denk, ja, ik ga toch eens kijken. Nou, dat bleek gewoon strand te zijn. Prachtig. En dan kon je zo'n soort pier kon je dan op, best wel ver de zee op, wel een paar 100 meter, denk ik, dat je al de zee op kon. En echt, ik kon de bodem van de zee gewoon nog heel goed zien. En daar had ik dan ook een zonsopkomst die weer super gaaf was. Wat een fantastisch avontuur allemaal, Marty. Ik word er helemaal enthousiast van. Ik krijg helemaal zin in de zomer. Ja, het is absoluut. Vooral Dresden daar, die omgeving, heel veel stoomtreinen. Nou, de razende Roland op Rügen dan. En dan de razende Roland. Leuke naam. Ja, en was ook wel heel gaaf. Op een gegeven moment was ook een stoomtreintje in Bad Dobran bij Rostock. Ja. Dus de laatste stoomtrein, daar, Martin, want dan gaan we door daarna, ja? Ja, dat snap ik. Maar deze is wel heel gaaf. Want op een gegeven moment, die gaat echt door de straten. En dan kom je ook langs terrasjes, mensen biertje te drinken. Oh, nou, kun je bijna het biertje voor een neus wegpakken als je er langs rijdt. Heb je dat ook geprobeerd of niet? Nou, nee, dat lukte natuurlijk niet. Maar het scheelde toch niet veel. Nee. Hey, voor jou maar hopen dat volgens mij dit 9-euro-ticket de komende jaren nog gewoon blijft bestaan. En dat je lekker weer gewoon op pad kunt. Ja, het is nou 49 euro. Duitsland-ticket heet dat nu. Okay. Oh, ja. En in ieder geval dit jaar blijft hij nog 49. Dus, okay. En dan hopen dat zo lang mogelijk nog blijft bestaan. Hey, thanks voor je belletje, Marty. En voor alle mooie verhalen van je reizen door Duitsland en Polen. Oké. Hey, dankjewel, hè. Fijne nacht, Marty. Joe, oké. Hoi. En Heino stuurt nog naar de app van de NPO Radio 1. Ja, dat moet ik dan toch nog wel even noemen. Ik zat in Oostenrijk op de camping toen Michael Bogert de Pyreneeënrit won van de Tour de France. Met een schotelantenne en een kleine tv keek ik. Ik stond te juichen op de camping hierna en niemand wist waar het over ging. Met een foto erbij dat hij daarna lekker worstjes aan het barbecuen is. Nou, Heino, dat zijn nog eens zomerse taferelen. De nacht van BNN Varen. Het beste van NPO Radio 1. Ja, onze nacht staat helemaal in het teken van de bergen. En in Sinans Atlas is schrijver, bioloog, reizigster Arita Baaiens te gast. Zij neemt ons mee naar het bergachtige Papua Nieuw-Guinea, een eiland gelegen boven Australië. Dat is toch even wat anders dan stoomtreinen in Duitsland. En hier verbleef ze midden in het tropische bos bij een inheemse stam. Ze vertelt in geur en kleur over het leven daar en hoe ze leerde met een volledig nieuwe blik naar de wereld te kijken. Sinans Atlas. Met Sinan Jan. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Ook in 2021 gaan we iedere week weer samen met een gast een land verkennen. En vandaag gaan we een heel eind weg. Maar eerst stel ik de gast daar nu voor. Dat is Arita Baaiens. Leuk dat we er mogen zijn, Arita. Ja, echt heel gezellig. Arita, jij bent bioloog, schrijfster. Vergeet ik nog iets? Ben je ook influencer trouwens? Nee, ik ben ontdekkingsreizigster. Dat vind ik ook een heel mooie titel. En jij neemt ons mee vandaag naar welk land? Papua Nieuw-Guinea. Papua Nieuw-Guinea. Papua? Papua moet ik zeggen. Ja. Papua Nieuw-Guinea. Arita, wij hebben jou gevraagd het geluid van een land mee te nemen. Wat heb je bij je? Luister maar. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik heel slecht ben in quizzen en zo. Ik win ook nooit iets. Een vogel? Ja. Ja? Ja, het is de sejak. Ja, het is meest veilig, hè, een vogel. Ja. En dan niet wat voor soort vogel. Nee, het is een fantastische vogel. Een orgelvogel. Een orgelvogel? Ja, heet in het Nederlands. Heel melodieus. En wat ik zo fijn vond, ik ben nu 2 keer in Bosabi geweest. Ergens in de zuidelijke hooglanden van Papua Nieuw-Guinea. En dan sliep ik 's nachts soms in een huis op palen. En dan 's ochtends was deze vogel heel vaak buiten. Die als eerste hoorde ik hem dan. En dan hoorde ik die vogel. En dat is voor mij een thuisgevoel geworden. En daarom wilde ik hem laten horen. Is dit echt een vogel die ook alleen daar voorkomt? Of er zijn meer soorten orgelvogels. Maar deze, de Papua orgelvogel, die komt daarvoor en op nog een paar andere plekken in Papua Nieuw-Guinea. Maar er zijn ook een hele hoop planten en dieren die alleen maar daar in Bosavi voorkomen en nergens anders. Hoe groot is dat? Het is een eiland. Hoe groot is dat eigenlijk? Mag ik dat niet zeggen? Ja, dat mag je zeker vragen. Maar dat is best gek. De zeg maar, andere gebieden waar ik heel lang weg geweest, zoals Siberië en de woestijn en Soedan en Egypte, kan ik dat zo opriedelen. Maar ik weet het gewoon niet. Het is misschien wel het grootste eiland wat er bestaat. Het is echt heel groot. En omdat het zo, er lopen bijna geen asfaltwegen. Het is heel bergachtig. Ja. Dus het lijkt nog groter eigenlijk dan het al is. Omdat je, als je ergens wil komen, moet je een vliegtuig zien te vinden en dan moet er een landingsplaats zijn. En als die er niet is, dan moet je soms, zoals in mijn geval, 3 dagen lopen met dragers, want je kan zelf die zooi niet Ik vroeg het meer omdat het is, denk ik, niet zo groot. Ik bedoel, het is waarschijnlijk groter dan Texel, zeg maar. Oh nee, het is super groot. Het is groter dan Nederland, België en misschien Frankrijk. Misschien dat zo, als je dat bij elkaar optelt, dat je er dan komt. Nee, maar ik schaam me wild dat ik die datakennis niet op een rij heb. Dat is gek voor iemand die daar zo rondtrekt. Maar voor mij bestaat Papua Nieuw-Guinea alleen maar uit Bosavi, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja. Daar ben ik meteen heen gegaan. Het maakt in die zin toch ook niet uit, Arita, nou, hoe groot het is. Het wel heel is leuk om dat te weten. Maar toch, ik vind het wel interessant. Die data, die zeggen natuurlijk wel iets over een plek. En het is nou net het thema waar ik zo in geïnteresseerd ben, dat zoals ik ben opgeleid en zoals wij in Nederland zijn opgevoed, moet je iets kunnen staven met cijfers of statistieken of wat dan ook. En dat is ook prettig. Maar daar merkte ik dat kennis ook uit andere dingen kan bestaan en op andere manieren tot stand komt. En daar ben ik zo mee bezig dat alles wat daar omheen zit, dat heb ik natuurlijk wel gelezen en zo, maar is niet blijven hangen. Oh, mooi. Wanneer was je voor het eerst? 3 jaar geleden, in 2000, op de grens van 2016-2017. En toen ben ik er 2,5 maand geweest in Bosavië. Dan moet je je voorstellen, is echt zo'n kegel, zo'n uitgewerkte vulkaan met een hele diepe krater van 1 kilometer diep. En daar kan je bijna niet komen. Gaat ook loodstijl naar beneden. En ergens in de zuidelijke hooglanden, waar je ook niet zomaar kan komen. Dan, ja, de mensen die daar wonen, je moet ook wel weten in welk gebied in Papua-Nieuw-Guinea je begeeft, want het is best gevaarlijk. Gevaarlijk, dus, omdat er nog. Ja, mensen. Conflicten. Doden elkaar gewoon heel veel. Heel veel moord en doodslag. En ik als buitenlander, weet je, mensen zien onmiddellijk dat ik daar niet pas. Dat ik natuurlijk geld bij me heb, want je kan nergens geld uit de flappertapper halen. Dus dat moet je allemaal bij je hebben. En wat ik ook heb gemerkt, de mensen met wie ik optrok waren ontzettend genereus en aardig naar mij toe en ook goed lachs, maar de stemming kan werkelijk zo omslaan. En dan moet je wel oppassen. Dan slaan mensen elkaar echt de hersenen in. Dus snap je? Je moet, dus ik moest wel uitzoeken waar ga ik dan heen. En hoe is dat dan voor jou als nuchtere Nederlandse? Ja, ik vind het geweldig. Ik hou daarvan om ergens heen te gaan waar ik het niet ken, waar ik de mores niet snap, waardoor je eigenlijk, hoe oud je ook bent, steeds weer opnieuw kan beginnen. En jij degene bent die afwijkt, die zich aan moet passen, die goed moet observeren. Er komen allemaal interessante vragen naar boven die hier in Nederland niet naar boven komen, omdat wij, zoals het is, vinden we heel normaal. En dan kom je ergens anders, waar mensen zeggen vogels te verstaan bijvoorbeeld, of waar al het eten wat je wil eten, ja, gaat maar vangen. Er is geen winkel. En het blijkt dus dat je zo stom bent als het achtereind van een varken. Want ik kan niks vangen. Nou ja, goed. En dan moet je dus vaardigheden hebben die je hier niet hoeft te hebben. Maar dat is natuurlijk ook wel het mooie aan reizen, vind ik. En dat proef ik bij jou ook gewoon. Dat naar een nieuw plek gaan is ook het verkennen van nieuw landschap, maar ook nieuw menselijk landschap. Namelijk gaan mensen zijn anders overal ter wereld. Anders in die zin, anders in kleuren en geuren en in muziek en de manier waarop verdriet of vreugde wordt gevierd of hoe leed wordt. Maar ik vind altijd daarom zelf ook leuk om elke keer naar een nieuwe plek te gaan. Het maakt het ook zo spannend. Je hebt van die mensen die 50 jaar naar dezelfde plek gaan. Kan heel fijn zijn, hoor. Bijvoorbeeld als je daar tot rust komt of noem maar op. Nou, maar misschien heb je toch ook wel gemerkt dat als je ergens vaker komt, je toch lagen van een ui afpelt. Hè? Zoals bijvoorbeeld Egypte, wat ik beschouw als mijn tweede vaderland. Daar ben ik zo vaak geweest en zo lang ook. Ja. Maar elke keer als ik kwam en weer een reportage ging maken of op reis ging, ontdekte ik dingen waarvan ik dacht, jeetje, heb ik nou nooit geweten. Hoe kan dat? Ik kom hier al 20 jaar. Mm. Dus het heeft absoluut iets om vaker terug te gaan. Maar ik vond het in dit geval ook zo nieuw boeiend. Nieuw is toch ook wel spannend? Ja. Te kijken, ik was nog nooit in een tropisch bos geweest. En, en waarom koos je hiervoor, Rita? Waarom voor Papua-Nieuw-Guinea? Nee, ik had, 10 jaar door Siberië rondgetrokken. Niet achter elkaar, maar elk jaar een periode. En daarvoor de woestijn. En ik wilde een mooie uiterste, ja. Ja, een ander ecosysteem om te kijken hoe beïnvloedt de omgeving, natuur, landschap, hoe beïnvloedt die de menselijke geest en de mensen die daar wonen. Ja, in wat voor wereld leven ze eigenlijk? Wat voor wereldbeeld hebben ze? Is het mogelijk dat er meerdere werkelijkheden naast elkaar bestaan? En dat, ik was nog nooit in een tropisch bos geweest. En wat was het antwoord op die vraag? Jeetje, Mina, ja. Totaal anders. En ik heb eerlijk gezegd, dat heb je in het begin niet meteen door. Er is niet zo heel veel bekend over Papua-Nieuw-Guinea. Natuurlijk als je heel lang onderzoek gaat doen, wel. Maar ik vond het juist heel leuk om me niet goed voor te bereiden, zodat je met een onbevangen blik en misschien wel idiote vragen komt die je anders denk je het allemaal al te weten. denk, laat ik eerst maar eens gewoon gaan en uitzoeken. En terwijl ik daar was, was 100 keer zwaarder dan ik had vermoed. Echt. Dat op- en neergaan en dus nauwelijks eten, altijd honger. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dat is dan het, weet je wel, gewoon het de fysieke zware. Maar het leuke was dat mensen heel erg graag dingen wilden delen. En altijd, ik had een goede tolk. Dus heel veel verhalen onderling. En dat je denkt, jeetje, je kan dus echt zonder goede economie en zonder heel veel spullen een fantastisch leven hebben. Dus ik stelde me voor dat ik daar een klein kind zou zijn. En alles wat je doet, leeft, springt, je moet kunnen vangen, je moet kunnen vissen, je moet in bomen kunnen klimmen. Het is een heel zintuigelijk gericht leven. Dus je leeft 500%, naar mijn idee. Plus, mensen vergaren zeer complexe kennis op een andere manier dan wij. En ik was heel benieuwd of ik daarachter kon komen. En toen bleek dus na 2 maanden, begreep ik pas dat mensen in een soort landschap van geluid leven. Je kon daar weinig zien. Ik werd daar knettergek van die bomenmas. Ik dacht, ik kom hier ook nooit meer terug. Echt niet. Dat is een foutje geweest. Heel claustrofobisch, my god. En, maar ik toch 2,5 maand gezeten. Nou ja, dat had ik me voorgenomen. En ja, ga je niet eerder weg. Maar toen ik erachter kwam dat mensen met vogels communiceren en dat de vogels en de geluiden die ze horen hen vertellen wat eraan komt, wie eraan komt, of er iemand dood is gegaan, wat er gebeurt. Nou, dat vond ik zo ja, magistraal eigenlijk. Dat ik dacht, ik heb hier als een soort ja, blinde dame rondgelopen. Ik heb gewoon niet goed gesnapt dat ik echt in een andere wereld verkeerde dan de mensen met wie ik was. Ja. En kende je, want het ligt in Zuidoost-Azië. Hoe was dat om die mensen daar te spreken? Want dat lijkt mij ook ontzettend bijzonder. Omdat het ook, ja, zoals je het beschrijft, ook het klinkt wel alsof je in een tijdmachine bent gestapt en 300 jaar terug bent gegaan. Nou, het interessante was dat ik al vrij snel ontdekte hoe ongelooflijk intelligent iedereen was. Omdat je moet je voorstellen, alles moet je zelf oplossen. Dus dan had ik een probleem met een technisch probleem. Ik had apparatuur bij me en zo. En dan dacht ik, god, hoe moet ik dit nou weer oplossen? En dan hielpen ze mij vaak, omdat ze gewend zijn. Deed je mobieltje daar trouwens? Of had je een satelliettelefoon? Die had ik ook niet. Ik hou niet van dat soort dingen. Ik ben weg en dan ben ik weg. En als het verkeerd gaat, gaat het verkeerd. Zo, dat is meer mijn instelling. Okay. Ik heb wel eens mot met mede-ontdekkingsreizigers van die gasten die op een stoere motor gaan ze overal heen. Dan moeten ze elke dag naar huis bellen. En als ze dan niet bellen, dan moeten ze thuis moet iets gaan doen. Dan denk ik, nou ja, dat vind ik gewoon raar. Maar, dat soort stoere mannen bedoel je? Nee, ik vind het heerlijk om daar te zijn en dan ook totaal overgeleverd aan wat daar gebeurt. En wat ik wel bijzonder vond, was dat mensen mij in hun midden opnamen. En dat er totaal geen restricties waren. Als ik een foto wilde nemen, als ik bij hun aanklopte, als ik me. Weet ik, ik was gewoon altijd welkom. En dat vond ik wel heel bijzonder. En wat ik net zei, dat mensen heel erg op de hoogte zijn ook wel van de buitenwereld, of ze zijn er zelf geweest en kozen ervoor om weer terug te gaan. Dus het was niet alsof ik in een wereld verkeerde waar mensen geen idee hebben waar jij vandaan komt. Alleen, ze kiezen ervoor in dat bos te leven zonder ja, winkels en zonder van alles en nog wat. Dus ze jagen met primitieve middelen, maar weten dan wel van alles te raken. Dus het leven, de zin van het leven is voedsel verzamelen, met elkaar zijn en ja, gewoon een bevredigend leven leiden. Wat zwaar is. Rita, je was er nog nooit geweest. Hoe bereid je je dan voor op zo'n reis? Ga je dan inlezen of spreek je dan mensen die daar zijn geweest? Of zeg je van nee, ik wil eigenlijk helemaal niks lezen. Ik reis gewoon blanco naartoe. En ik laat me gewoon verrassen ook gewoon. Ik ga echt verkennen. Ja, dat heb ik gedaan. Kijk, meestal als ik naar een nieuwe gebied ga ik eerst op verkenning zelf. Hè, om te weten hoe is het met de gewoontes en de militairen en weet ik veel allemaal. In dit geval, het is zo ver weg, het is zo duur om daar te komen en zo ingewikkeld dat ik dacht. Hoe kom je? Die tijd ga ik overslaan. Nou ja, met een hele hoop vliegtuigen. Amsterdam, Singapore en van Singapore. Nee, eerst nog ergens in Abu Dhabi of zo. Ja. En dan Singapore en van Singapore naar Port Moresby, wat de hoofdstad is. En daar dan weer een klein vliegtuigje ergens naartoe. En van daar nog weer een vliegtuigje. Nog weer een vliegtuig. Kleiner. En dan 3 dagen lopen met mensen die je spullen willen dragen. En een gids. Nou ja, dan ben je best een week bezig. Ja. Ja. Dus ja, en ik had in Papua-Nieuw-Guinea heb je echt heel veel tijd nodig om uit te vogelen waar je heen zou willen. En omdat er geen wegen zijn, dacht ik, ik moet dat sneller. En dat had je al bedacht, gewoon waar je naartoe wilde? Nee, dus ik heb een via in dat wereldje waarin ik zit. Is er iemand die Papua-Nieuw-Guinea goed kent? Was een welk wereldje? Waar zit het? Ontdekkingsreizigers. Ja. Explorers Club. Explorers Club, dat bestaat ook. Ja, de Royal Geographical Society. En een jonge vrouw die in Australië woont, Israëlisch is. Zij was daarin al heel vroeg in haar leven een aantal keren naartoe geweest. En we hebben lang met elkaar gesproken. En zij vertelde me over het land. En opeens zei ze, dus Bosavi. En ze beschreef het. En ik wist gewoon, dat is het. Ja, dat weet ik ook niet waarom. Maar gewoon, daar ga ik heen. En als jij het nu voor mij moet beschrijven, Bosavi? Zonder dat ik er ben geweest? Ja, het is ver weg. Je moet echt je best doen om er te komen. En dan kom je in een tropisch bos terecht, wat zich uitstrekt langs de flanken van een uitgewerkte vulkaan. Daar wonen mensen in kleine dorpen, nog ja, zoals ze al heel lang leven. Hè, dus jagen en verzamelen. En wat mij vooral aantrok, was die krater daarboven. Die een kilometer diep is, waar nooit iemand heeft gewoond, omdat het niet kan. Waar de evolutie 250.000 jaar zijn eigen gang is gegaan. Daar zijn natuurlijk mythes en verhalen over. Dat moet heel belangrijk zijn binnen die cultuur. Dus ik dacht, daar moet ik heen. Wat wilde je eigenlijk weten van die mensen? Het doel was om daar gewoon te zijn. Mm-hmm. Wat ik altijd doe. En te kijken wat er gebeurt. En ik wilde die krater in. Dat was eigenlijk de enige ding wat ik echt wilde. En ik wilde erachter komen hoe het bos, het denken en de wereldbeschouwing van de mensen die daar wonen, heeft beïnvloed. Ik bekeek het ook vanuit de biologische kant. Hè? Hoe gaan mensen om met zo'n omgeving? En welke vaardigheden kennen ze? En nou ja, hoe beïnvloedt dat hoe ze in de wereld staan? Dus dat zo vrij was het. Dat is zo leuk. Als je geen baas hebt, mag je gewoon doen wat je wil. Ja. Dus ik dacht, ga maar gewoon. Er gebeurt van alles. Dus ik ga toch als een soort Alice in Wonderland. Ik laat me dan in dat konijnenhol zakken. Dus ik heb dus ook geen telefoon inderdaad en zo. Ja. En wat er dan gebeurt, dat gebeurt er. Dus wij moeten jou dan een postduif of zo? Hoe ik vind het toegankelijk verrukkelijk. Is. Verdwijnen is maar is dat is het, denk ik, het grote ding in mijn leven, ja. Verdwijnen. Ja. Nou, lieve luisteraars, wij zitten hier met Arita Baijens, bioloog, schrijfster en ontdekkingreiziger. Ik vind dat zo'n mooi woord. Kan ik ook toetreden trouwens tot de Explorers Club? Of dat zal zeker kunnen. Dan heb je 2 mensen nodig. Dat is een ballotage. Ja? Eén heb ik er al. Ja, jij hebt mij al. Eén. En dan moet je wat dingen die je gedaan hebt, welke expedities en zo, opnoemen. En dan is er een commissie en die zegt dan ja. Ja. Oh, dat klinkt heel klinkt makkelijk. Je bent welkom. En wie waren jouw commissieleden? Weet daar, je dat daar nog? Daar zeg je wat. Milbury Polk. Ja? Zij is, dat is ook wel interessant, zij heeft een andere club opgericht, de Women of Discovery, Wings. Ja, je moet me afkappen als je dat niet interessant vindt. Maar ik baal ontzettend dat het altijd de mannetjes zijn, de mannetjesputters en zo met hun verhalen. En die hebben dan alles en alle bergen beklommen. Dat is gewoon niet waar. Er zijn een hele hoop vrouwen die dat ook doen. Zeker ook wetenschapsters. Nou, en dit ga ik zeker niet afkappen, Rita. Nee, dat is heel maar dan word ik een beetje fel, maar dat is goed bedoeld. Ja. Want ik heb het vak geleerd van een Duitse ontdekkingsreiziger jaren geleden. En die liet mij zakken van 50 kilo kamelenvoer dragen en zo. En ik dacht, een enge verhalen over schieten en cowboys en weet ik veel. En toen ging ik alleen de woestijn in, omdat onze karakters te veel botsten. En toen dacht ik, jeetje, je kan die zak van 50 kilo gewoon in tweeën doen. Dan heb je twee zakken van 25 kilo, kan ik prima tillen. Weet je, dat gedoe aan de geëmmer altijd. Dus fantastisch dat er... Al die boquito-apen overal. Het is echt niet te geloven. En het leuke is, die Women of Discovery... dus je kan daar niet... toetreden. Je wordt gekozen. Dan krijg je een award. Die heb ik ook gehad. En, kun je er als man toetreden? Nee, absoluut waarom niet. Waarom niet? Dat nou, vind ik dan weer jammer. Ja, hè? Nee, maar jij mag bij de Explorers Club. Nou, misschien wil ik wel bij die vrouwclub. Daar stikt het van de boquito's. Even terug naar ons prachteiland. We hebben even uitgezocht dat er daar 823 talen worden gesproken. Hoe krijg je dan contact met die mensen? Heel interessant, hè? Waar veel talen zijn, is ook de biodiversiteit heel groot. Is dat echt zo? Ja, er is een verband tussen... en als talen verdwijnen, waar ze verdwijnen, verdwijnt ook de biodiversiteit. Oh, wat interessant. Ja. En kijk, ik kan niet al die talen spreken, dus ik heb ervoor gezorgd dat er een tolk was. En dat was wel interessant, want de vrouw die mijn tolk was... ik wou ook graag een vrouw als tolk. Zij was net uit de hoofdstad Port Moresby teruggekomen... waar ze een hele goede baan had in een hotel, echt human resource manager. Maar haar ouders in Bosavi wilden dat ze terugkwam om te trouwen. Dus ze moest haar pumps aan de wilgen hangen... en liep daar op blote voeten en ook een beetje te balen... want ze wou dat helemaal niet. En ze was blij dat ik kwam. Dan kon ze met mij overal heen. En nou ja, het werd een vriendin ook. En is er veel toerisme? Er is aan de kust zeker toerisme. Omdat er zijn prachtige riffen, koraalriffen. En daar kun je duiken. Dus er zijn dan een aantal resorts op eilanden. Toerisme kan is voor veel van veel landen een inkomstenbron. Wat voor inkomstenbron heeft... Nou ja, papa, dat is wel een dingetje... Een hele corrupte regering. En waarom? Omdat het zo bergachtig is en heel veel grondstoffen. Mm. Goud, uranium, weet ik veel. God. Dus dat. Dus er komt olie. Een periode dat dat ook allemaal gedolven gaat worden en uitgehakt en noem maar op allemaal. En bos wordt omgehakt in echt grote snelheid ook. En de, zeg maar, op Bosavi, dus die vulkaan waar ik was, daar vond ik wel. Daar kwam alles samen. Mijn laatste vliegveldje was van een oliemaatschappij... die daar bezig zijn en een gaspijpleiding... door dat andere gebied aan wilde leggen waar ik heen wilde. En houthakkers uit Maleisië willen dat bos opkopen en omhakken en zo. Dus de gevaren die zijn er zeker. Maar toch willen mensen die daar leven liever niet voor het grote geld gaan... maar dat bos behouden... Ja, als je de conflictenkaart en de grondstoffenkaart op elkaar legt... dan één op één. Is die één op één. En dat voel je natuurlijk ook op zo'n eiland. Dat gaan ze tegen proberen te houden. Maar op een gegeven moment kun je het bijna niet meer tegenhouden. Nee, en toch weiger ik... Ik ben niet... Vroeger was ik bijzonder activistisch. Maar op een gegeven moment dacht ik... jongens, dan gaat het allemaal toch niet worden. Laat maar gaan. Maar er is in mij toch een deel wat zegt... ik ga me daar niet bij neerleggen. Dus de manier waarop ik de wereld dan toch wil presenteren... mijn boeken en radioreportages en zo... is toch die andere werkelijkheid, zoals ervaren... Ja. Denk ik, door de cultuur waar ik ben, om te laten zien... er bestaan gewoon meerdere werelden en er is een keus. En meerdere waarheden ook, hè? Ja, dat vind ik ook, waarheden. Arita, zo mooi aan het reizen ook. Dat is ook wat ik ook heb geleerd. Dat vanuit verschillende perspectieven kunnen kijken. Ik ontmoette een man uit Argentinië... die helemaal in het zuidelijk puntje woonde. En daar zei ik dus ook iets van, u woont helemaal in het zuiden. En toen zei hij tegen mij, nou, het ligt maar aan vanuit wiens perspectief. Vanuit mijn perspectief ligt Nederland in het zuiden. Ja, nee, wij zeggen altijd verre uithoek, weet je wel. Maar die mensen die daar wonen, leven in het centrum van de wereld gewoon. Ja, precies. Dus, dus die zei ik tegen mij, ligt eraan vanuit wiens perspectief. En toen dacht ik, ja, dat is ook waar, weet je wel. Ik bedoel, als hij vanuit waar hij naar de wereld beziet... zou ik ook zeggen, ja, Nederland ligt in het zuiden. Weet je wel, want hij en dat maakt het reizen ook gewoon mooi. Is er een groot verschil tussen de manier waarop zij leven en de manier waarop wij leven? Is dat heel totaal? Ja? Ja, ik merk wel de jongelui daar die zijn voor een deel wel ontevreden, want zij willen graag onderwijs. En iets van de wereld zien, zoals iedereen, iedere tiener bijna, die jongens, om dan te bepalen, kom ik terug of niet. En dat is bijna onmogelijk. Zodra ze geld gaan verdienen, steek je je vingers als het ware in dat stopcontact van die wereld waar we het net over hadden. En wat ik heb gemerkt, kijk, en dan moet ik wel zeggen, dat het is mijn interpretatie van wat ik daar heb gezien. Hè? Dus ik kan niet voor de mensen daar spreken. Maar het verschil is ongelooflijk veel met elkaar in zo'n klein gehucht of dorpje bezig. Al die verhalen die uitgewisseld worden. Er zijn ruzies, ook dat, oneenigheid en noem maar op. En toch een enorme joie de vivre. Omdat ze het leven in eigen hand hebben. Ja. Dus als je honger hebt als klein kind, ga je vissen vangen. Of je gaat die rivier in. En je weet precies welke boom, welk hout levert. Welke vruchten. Die omgeving. Kijk, voor ons is landschap een decor. En wij zitten altijd in ons hoofd. Wij denken, wij peinzen, wij willen niet. En als je daar in dat bos leeft, dan ben je werkelijk. Je bent waar je bent. Je voeten, blote voeten, je voelt alles. Je moet alles interpreteren. Anders mis je iets of trap je op een slang of gaat er iets fout. Dus je begeeft je in een totaal andere wereld dan de onze. En dat vond ik wel fenomenaal om te merken. Dat als je je zintuigen gebruikt, dat je dat die wereld zoveel complexer en rijker is en genuanceerder. En het is niet zo, kijk, ik denk, elk mens wil het beter voor zijn kinderen. En er zijn altijd die universele kwesties. Ja. Maar ik vind wel, als je mij vraagt, zou je daar willen leven, zeg ik onmiddellijk nee, ik zou het niet kunnen. Dus ik kan niet meer pretenderen geen Nederlandse te zijn. Ja. Maar ik zou toch willen bepleiten dat het mogelijk moet zijn voor andere culturen en samenlevingen om dat leven te kunnen leiden wat zij prefereren. Ja, maar dat is ook, lijkt mij toch ook het mooiste rijkdom in de wereld. Al die kleuren en geuren van het leven en de verschillende manieren van leven en liefhebben. Absoluut. En eten en drinken en de verschillende klanken. Ja. En je zou er niet aan moeten denken. Eén groot blokkerparadijs. Maar dat het overal gewoon. Is er de hoofdstad heet Port Moresby. Port Moresby. Is het leven daar, lijkt dat wel een beetje op zoals we het hier in het Westen hebben? Ja, alles is rete duur. Echt, omdat daar natuurlijk al die mijnbouwers en weet ik wie wat zijn. Ook heel gevaarlijk daar weer. En voor de rest, mensen in kleren zoals wij, gevaarlijk auto's. Gevaarlijk in die zin van Arita, dat er geweld stelen, is. Ja, geweld. Kidnap, ook. Gevaar ook? Nee, geen kidnap. Wel echt met machetes en zo aanvallen en je, van je geld en goederen ontdoen. Dus de huizen heb ik allemaal hekken. En, heeft de reis je veranderd? Ik denk dat elke reis. Deze reis heeft mij absoluut veranderd. En dat geldt wel voor elk gebied waar ik kom. Maar dat ik vogels heb leren begrijpen. En dat ik dat ene moment zal ik echt nooit vergeten, dat mij dat duidelijk werd, dat ik in een wereld van boomstammen leef en zij gewoon in een concertzaal. En dat vogels, niet alle vogels, maar sommige vogels, dat er communicatie mogelijk is tussen soorten. Nou ja, dat is, dat vond ik, daar moet ik nog steeds een beetje van bekomen eigenlijk. En dat heeft weer een raam opengezet. Waardoor ik, op welke manier weet ik nog niet, maar ik wilde absoluut over schrijven of radio maken of hoe dan ook. Maar die wereld openen. Dat je beseft, god, wij leven toch wel met tunnelvisie hier. Er is zoveel meer mogelijk. Ja. Rita, waar gaat de volgende reis naartoe als er weer gereisd kan worden? Ja, ik weet wel waar het heen gaat. Naar de woestijn. Naar de woestijn? Ja. Nou. Ik mis Egypte heel erg en de mensen die ik daar ken. Dus ik zou deze winter daar hebben doorgebracht. Ja. Gewoon een paar maanden, net als vroeger, in een oase en in de woestijn en lekker thee drinken met iedereen en zo. Dat kan nu niet, maar zodra het kan, ga ik toch mensen die ook ouder zijn geworden inmiddels, wil ik opzoeken en lekker weer genieten. Ja, prachtig. Arita, dankjewel voor dit fijne gesprek. Ja, dat was een fragment uit de Sinans Atlas. En wil je nou meer van die mooie reisverhalen, alle eerdere afleveringen, inclusief trouwens eentje waarin Arita Bynes ons meeneemt naar het koude Siberië, zijn te beluisteren via de app van NPO Radio 1. De nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. En dan is het weer tijd voor de Nachtkraker. Wandelen in de bergen, daar hebben we het lang over gehad in het eerste uur van deze nacht van BNN VARA. En daar gaat ook deze Nachtkraker over. Bijna 15 jaar geleden probeerden twee mensen de top van de Mont Blanc te bereiken in de Franse Alpen. Hoe dat ging, daar hebben we opnames van en daar ga je zo meteen ook een stukje van horen. De geluidskwaliteit is niet altijd even geweldig, maar dat kun je je misschien wel voorstellen op die hoogte. Als je nou die reep chocola wil winnen deze week, dan moet je mij zo meteen laten weten wie je hier hoort. Ik ben dus op zoek naar de naam van een man en de naam van een vrouw. Man en een vrouw die hier gezellig aan de wandel gaan. Luister maar. En ik zijn allebei van mening dat je leven pas zin heeft als je af en toe een grens verlegt. Ook al betekent dat dat je dingen moet doen waar je een hekel aan hebt. Ja. En als ik jou spreek, ik weet dat jij een hekel aan hebt. En jij weet waar ik een hekel heb. Dat is namelijk wandelen. En we gaan dus de komende dagen wandelen. En niet zomaar wandelen. Nee, we gaan heel erg hoog wandelen. Want we proberen de top van de Mont Blanc te bereiken. Ik ben zeer positief gestemd. Dat ik weg in de koel door de mist. Ik dacht, ik heb mijn dag niet, pap in de benen. Ik zag reinig van het worden. Maar het klaart op. We hadden, de voorspelling was alleen maar regen. En dat hebben ze misschien expres gedaan, dat weet ik niet. Maar het werkt wel voor mij. Het maakt mij een stuk vrolijker. Mij ook. Ja, ik zie het niet, maar dat komt ook bij jou door je bril, hè? Zo'n pijn in mijn kuit, hè. Het wordt alleen maar steiler en steiler. Ik heb gewoon echt last van mijn kuiten. Het ergste is dat ik nu steeds begin weg te glijden. Alsof ik de controle verlies over mijn eigen voeten. Nou ja, ik vind het gewoon dood en dood eng. Daarom word ik gewoon echt zo... Ja, maar niet als je zo kijkt. Ja, nee. Dat voelt toch alles in je geval. Dat je gewoon heel onnatuurlijk bezig bent. Alles. Ik ga echt boven verwachting. Ja. Ik heb naar mijn zin. Mijn conditie is best oké. Okay. Ik niet waar die ineens vandaan komt. En ik vind het leuk om over die rotsen te lopen. En eigenlijk trek ik het echt prima. Ik valt het me mee, dus ik heb wel hoop voor de top, eerlijk gezegd. Ik vind het gewoon zo schrikkelijk. 2 meter rechts, 2 meter links voor mij is gewoon niks. Gewoon. Helemaal niks. Dan moet ik langs afronden en oh. Het is niet uit te leggen als je geen hoofdvrees hebt aan mensen die zeggen, ah, kom op joh. Mietje, poesie, weet je wat. Maar als je het hebt, je wil niet, je kan gewoon niks meer. Ik wil alles, ik wil die fucking top halen. Maar alles, maar ook alles putten tegen. Mijn hele hoofd gaat als een machine door elkaar. Nee jongens, echt, ik sta helemaal stil. Ik kan helemaal niks, jongens. Al moet ik tot morgenochtend hier staan, ik vind het prima. Aan mijn hand vast. Nee, echt niet. Ik ben echt heel, heel bang. Nee, jongen, echt niet. Ik ga naar beneden. Wat ga je doen? Ik ga terug. En zoals dat was, ik kan niet. Dat is niet... Oh, dat vind ik echt heel erg. Ja, dat vind ik ook heel erg. Het spijt me ook echt. Het spijt me echt heel erg. Je weet, als ik naar die hut was gekomen, zou ik ook niet verder gaan. Ik durf het niet. Ja, sorry, dat is niet uit. Ik kan het niet, ik durf het niet. Echt niet? Nee, ik heb alles geprobeerd, maar ik blokkeer volledig. Dat is ook het stomste idee natuurlijk, als iemand met hoogtevrees op de mond blaft. Ah, kut. Ja, een wandeling die niet helemaal ging zoals die twee zich vooraf hadden voorgesteld. De vraag is, als je een chocoladereep wil winnen, wie hoorde je hier? En je kunt het appen naar de app van NPO Radio 1, maar ik vind eigenlijk dat je gewoon moet bellen. 0800-1121. Laat het me weten, wie hoorde je in dit fragment? She my love, she my holy grail. She the footprints that I trail. Drop of breadcrumbs, here I come. Like cat's eyes leading me home. I told you I'm coming for you. Stone wall I'm running through. Like thunder, here I roll. For your light and light. Give me some of that, give me some of that. That good touch that I see. Some of that goodness. Watch me, watch me. Amen. the mountain to get to you. Watch me. Paper guards on their seats. She brings them all to their knees. My poison, my remedy. I worship at your feet. I told you I'm coming for you. Stone wall I'm running through. Like thunder, here I roll. For your lightning, lightning. Give me some of that. Give me some of that. That goodness that I see. Give me some of that, give me some of that, that goodness. Watch me, watch me. In an arrow at your, I pound the ground through the air. In an arrow at your, and if the mountain stands in between, I cut the mountain in two. I cut the mountain in two. I cut the mountain in two. I cut the mountain. Get to you, watch me. Mountain van Jonathan Jeremiah hoorde hier op NPO Radio 1. De nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Zeker en wel. En je kunt de chocoladereep winnen. Maar blijkbaar was de vraag ontzettend moeilijk. Want de enige die het goed had was Joshua. Hij stuurde naar de app van NPO Radio 1 Sander Lantinga en Sophie Hilbrand. Ja. En blijkbaar was het een hele moeilijke vraag. Maar je hebt hem wel gewonnen, Joshua. Dus als je ons nog even terug wil bellen, dan regelen we alles achter de schermen met je adres en die chocoladereep en zo. Ik zou het zonde vinden als dat dan niet doorgaat. Maar goed, bel ons even, Joshua. Of wij bellen jou nog even. Jij wint in ieder geval die chocoladereep volgende week weer een nieuwe Nachtkraker. Dan gaan we nog even naar onze lieve collega's van de Alledaagse Vragen. Zij zochten uit waarom skipistes eigenlijk welke kleur hebben. Hoi, Roze hier. En over een maand dan is het zover. Dan is het NPO Luister Podcast Festival. Op 17 maart staan de 24 beste, grootste en leukste podcasts van de NPO in Tivoli-Vredenburg. En het leuke is, wij staan er ook. Dus koop nu je kaartjes via podcastfestival.npo.nl. En dan zien we je daar. Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA. Hey, Alledaagse Vragen. Volgende week ga ik op wintersport. Maar nu vroeg ik me af, hoe wordt eigenlijk de kleur van de piste bepaald? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Fleur, dankjewel voor je vraag. Volgende week is het voorjaarsvakantie en dat betekent dat heel veel families de latten onder hun voeten schuiven en gaan skiën in al die mooie wintersportgebieden die we nu nog hebben. Want ik las dat steeds meer pistes vanwege klimaatverandering worden gesloten. Matthijs, hoe ben jij op de skis? Ik vond mezelf toen ik 15 was echt een soort van natuurtalent. Ja. Maar ik denk dat als ik mezelf nu als 15-jarige zou zien, ja, dat je wel wat gekke dingetjes ziet. En ik vond het altijd hartstikke leuk om te doen. Pistes die worden aangegeven met de kleur. En als beginner kies je dan vaak toch voor de groene of misschien een blauwe piste. En met meer ervaring ga je sneller voor die rode of de zwarte. Hoe deze kleuren allemaal worden bepaald, dat vroeg ik aan commercieel directeur van de Nederlandse skivereniging, Arjen de Graaf. Nou, je hebt eigenlijk in de Alpenlanden een aantal verschillende kleuren. Hè. Dus in Frankrijk heb je groene, blauwe, rode en zwarte pistes. En in Zwitserland, Italië, Oostenrijk heb je blauwe, rode en zwarte pistes. Maar dat wordt eigenlijk bepaald door de hellingsgraad op de hellingshoek. Die kan je in percentages weergeven of in graden. Ja, een groene piste die zegt zeg maar, ja, tussen de 3% en 9%. Daar is het moeilijk om snelheid te ontwikkelen. Dus ideaal voor beginners. En zwarte pistes. Vanaf pak een beetje 24%. En daar zit wel een groot marge ook in. Want er zijn zwarte pistes die veel steiler zijn dan dat. Dus die kleur die wordt dus bepaald door de hellingsgraad of hellingshoek. En dat is heel makkelijk te meten. Maar juist omdat dit de enige factor is die meespeelt in de kleur, is het als wintersporter juist heel belangrijk om ook naar andere aspecten te kijken voordat je die piste kiest. De pistekleuren geven een goede indicatie Maar de condities die er op dat moment zijn, die spelen daar natuurlijk ook een rol in hoe je die moeilijkheid daadwerkelijk ervaart. Het kan ook te maken met vermoeidheid aan het eind van de dag. Is het dan nog verstandig om die zwarte piste te nemen met een zonnetje wat schijnt en verse sneeuw? Dan is hoe je de moeilijkheid van de piste ervaart, is totaal anders. Nog een verschil bijvoorbeeld hoe breed een piste is natuurlijk. Die ruimte die kan je ook gebruiken, wordt het ook weer wat makkelijker. Het zou kunnen dat een zwarte piste met goede sneeuwcondities gemakkelijker is dan een rode piste met slechte sneeuwcondities. Dat is bijna een soort van Cruyffiaanse uitleg. Ja, eigenlijk wel, hè. Matthijs, ben je wel eens bovenaan een piste beland en dat je dacht van, hoe ga ik in hemelsnaam deze piste afkomen? Nou, ik heb wel eens gehad dat ik dan dus een piste, dat ik dacht, oké, hier gaan we. En dat ik dan wel 20 meter later dacht, oké, ik vind het echt fucking eng. Wat moet je dan doen? Wat ga je doen als dit gebeurt? Ja, vooral blijf rustig. En als het echt niet gaat, bel de pistedienst en laat je ophalen. Voel misschien als verliezen. Het doet misschien wat met je eer, zeg maar, binnen een vriendengroep bijvoorbeeld. Maar het is nog vervelender als je blesseert en daardoor wellicht jezelf, maar misschien ook anderen op de piste in gevaar brengt. Ja, zet je eer opzij. Ja, ik dacht altijd dat de pistedienst echt alleen maar uitrukt op momenten dat je iets gebroken had. Maar dit is best wel een eye-opener. Je kan ze dus ook gewoon bellen op het moment dat je iets eng vindt. Ja, dus als jij denkt dat je een gevaar bent voor jezelf of voor de mensen om je heen op de piste, ja, dan is het inderdaad al beter om die pistedienst te bellen, want dan hoeven zij ook niet meer uit te rukken voor mensen die echt last hebben van iets. Ja, ik zit gewoon te denken, ik ben heel vaak een gevaar voor mezelf. Maar dat is een hele andere discussie. Vragen. Als je het mij vraagt, is de ideale piste dus een rode. Het zonnetje schijnt, er ligt verse sneeuw. En nu ben ik natuurlijk een amateur wintersporter. Hoe zit dat eigenlijk met de professionals? Zijn wedstrijdpistes altijd zwart? Dat vroeg ik aan Olympisch alpine skier Maarten Meiners. Niet per se allemaal. Misschien zit er ook wel rode pistes tussen, of een deel van onze afdaling rode piste is. Maar wat wel bij ons gedaan wordt, wordt eigenlijk altijd de piste met water geprepareerd, waardoor er eigenlijk van boven tot beneden één grote ijsplaat is. En dat wordt gedaan om zo'n eerlijk veld te creëren. Dus eigenlijk als je start nummer 1 hebt of start nummer 100, dan heb je eigenlijk gewoon altijd een vergelijkbare piste. En we kunnen dan ook met het juiste materiaal en techniek meer druk opbouwen in de bocht, omdat de ondergrond harder is en daardoor een hogere snelheid halen. Ik moet eerlijk zeggen dat nu ik dit hoor, echt denk, wat zijn dat voor gekken daar, joh. Ja, joh. Expres ijzig maken. Expres ijzig maken. Ik vond dat vroeger altijd het allerengste wat je kon doen over een ijsplaat, ja, op de zwarte piste. Maar goed, je bent een professional of je bent het niet. Dus Fleur, het antwoord op de vraag hoe wordt de kleur van een piste bepaald is heel simpel. Deze wordt berekend door de hellingsgraad of een hellingshoek. Het is belangrijk om ook als wintersporter op andere factoren te letten bij het kiezen van een piste. Denk bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden of aan je eigen vermoeidheid. Ligt er een plakkaat ijs op de piste, zou ik die als amateur vooral overslaan, maar voor professionals is dit juist de perfecte conditie. Heb jij nou ook een vraag aan ons, aan Alledaagse Vragen? Stuur die vraag dan in een DM op onze socials. Bijvoorbeeld op TikTok, op Instagram, daar heten we @alledaagsevragen. Maar je kan er ook gewoon een mail sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoeken we het gewoon voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Ja, dat was een alledaagse vraag over die mooie skipistes. En zometeen na het nieuws van 4 uur zijn we terug met de Nacht van BNN Varen, die helemaal in het teken staat van de bergen. Spreek ik met de berggids Boris Textor en we reizen af naar 1977. Een beklimming van de Annapurna. NPO Radio 1. 4 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Nederland gaat voor 100 miljoen euro aan munitie geven aan Oekraïne. Dat zei demissionair premier Rutte na een overleg in Parijs. Hij was daar gisteren met andere westerse leiders om over de oorlog in Oekraïne te praten. Oekraïne staat er slecht voor aan het front. Het leger heeft een tekort aan munitie dat steeds nijpender wordt. Daarom sluit Nederland zich bij een plan van Tsjechië aan om munitie in te kopen. Ook zijn er plannen om meer luchtafweerraketten te leveren om Oekraïnse steden te beschermen tegen Russische aanvallen. De Amerikaanse president Biden zegt dat er hopelijk volgende week een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas. Volgens een van zijn adviseurs is een akkoord dichtbij, maar zijn de partijen er nog niet helemaal uit. Biden hoopt dat dat dit weekend gebeurt en dat er dan maandag een wapenstilstand in kan gaan. Onderhandelaars praten al een tijd over een wapenstilstand van enkele weken.

Ja, belangrijk is eigenlijk bewegen. Dus hoe kan ik nou het efficiëntst en het mooist door de bergen bewegen, wat mij het minste energie kost. Ja. Zodat ik een hele dag kan bewegen. Wandelen. En dat heeft met, ja, hoe goed kan ik mijn voet neerzetten? Hoe pak ik mijn rugzak? Ja, is het echt zo gedetailleerd? Ja, zeker. Hoe moeilijker de tocht, hoe efficiënter en hoe nauwkeuriger je bent. Het moet best wel precies ingepakt zijn, je rugzak bijvoorbeeld. Want stel je voor dat jij je zonnecrème nodig hebt en die helemaal onderin je rugzak. Betekent dat je dan weer 2 minuten nodig hebt om je in te smeren. En ja, dan zijn er alweer 2 minuten voorbij. Heb je die bovenin, dan heb je zo'n maar 1 minuut nodig. Ja. Op een lange tocht kan dat het verschil maken van ik ben uren bezig of ik ben dagen bezig met mijn tocht. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Op die manier. Ja. Ja, dan snap ik het wel. Je bent nu even in Nederland. Hoeveel dagen eigenlijk per jaar ben je in de berg te vinden? Ja, als gids ben ik denk ik zo 150 dagen per jaar onderweg. En dan komen er zelf denk ik ook nog wel. Nou, ik denk misschien nog wel 60 dagen bij. Dus dan zit je op 210 dagen. Goed. Dus meer dan de helft ben jij in de bergen? Ja, dan ben ik echt onderweg in de bergen. Ja. Zomers en winters. Als dus Nederlander die uit het platste land op aarde komt, zo ongeveer. Ja, wat mag, hè? Ja. Over nadenken, waarom is dat zo? Ja, nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Probeer hem maar eens te beantwoorden, zou ik zeggen. Waarom? Waar komt dat vandaan bij jou? Ja, ik vind dat van dat naar boven gaan, dat is iets bijzonders. Het is een fysieke inspanning en dan kom je eenmaal boven op die top en dan heb je dat wijdse uitzicht. Mm-hmm. En dan denk je van wow, weet je, dit heb ik allemaal vandaag of de afgelopen dagen bereikt om hier boven te mogen zijn. Ja. Ik denk misschien dat wel dat het meespeelt. En ja, ik wil niet zeggen een soort leidensweg is het niet. Maar die inspanning kan je wel zeggen. Ja, het is een fysieke weg omhoog. Hè? Ja, nou, ik weet ook nog wel, toen wij daar in Oostenrijk een berg opliepen, dat was voor jou waarschijnlijk een piece of cake. Maar voor mijzelf en ook sommige anderen van die groep, toch zat dicht tegen een leidensweg aan soms. Het is toch zwaar om ergens naar boven te lopen. Ja, nee, is het ook. Absoluut. En hoe vaak je doet, en dat is niet alleen conditioneel, maar ook hoe efficiënt je kan bewegen in de berg, hoe makkelijker het wordt. Ja. En daardoor opnieuw ook des te leuker. Ja. Was je eigenlijk altijd al gefascineerd door de bergen? Nee, het komt. Ik ben ooit begonnen met zoals veel mensen nu zich in de boulderhal beginnen of in de klimhal. Gewoon binnen. Ja. En op een duur van binnen wou ik naar buiten. En ja, dan groei je steeds maar verder en verder. En op een duur denk je, oh, die top wil ik, die top, die en die top. En dan op de duur, ja. Op de duur ben je dan berghut. Nou, dat is te simpel. Dat kan haast niet zo zijn gegaan. Nee, kijk, ik heb in Groningen toen. Ik heb toen buiten geklommen, dus in de rotsen. En toen kon je een cursusschool volgen. Dat was een jeugdcursus voor bergsport. Mm-hmm. En die heb ik toen gevolgd. En daar toen zo, en toen had je de Nederlandse Studenten Alpenclub. Oh ja. Dat was een speciale ja, soms zeggen een studentenvereniging alleen voor bergsport dan. En daar zat ik bij en daar heb ik toen vrienden, mensen leren kennen, andere studenten die gingen klimmen. En dan ontwikkel je steeds beter. Ja. En zoals vele Nederlanders nu net van wintersport komen, heb ik ook een tijd lang als skileraar gewerkt. Oh ja, dus zowel in de winter als de zomer was je eigenlijk te vinden in de berg. Ja, inderdaad. Ja, ja. Uiteindelijk ben je berggids geworden. Op dit moment doe je dat. Dat is je baan, dat is je werk. Hoe giet je mensen die heel weinig ervaring in de bergen hebben? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen al een doorgewinterde bergbeklimmer is die bij jou aanklopt. Nee, dat is ook zo. Maar kijk, weet je, het gaat om verwachtingen. Kijk, als iemand mij vraagt van ja, ik zou heel graag bijvoorbeeld een hele moeilijke berg willen klimmen. Mm-hmm. En heeft geen ervaring, zou ik zeggen, dat is niet zo slim. Dus dan gaan we bedenken van, nou, ik kan je dit en dit aanbieden. Maar als iemand een droom heeft bijvoorbeeld om op een hele mooie top te staan, dan kan je ook denken, oké, maar dit is dit nog niet haalbaar. Maar misschien over een paar jaar wel. Ja. Dat we er naartoe werken. Dat we zeggen, oké, de komende 3 jaar werken we. We gaan elke keer een week op pad. En dan natuurlijk kan je wel op je top staan. Ja, ja, maar dat goed, dat is dan een hele... Ja, tuurlijk. Maar dat is dan een hele weloverwogen keuze. Maar ik kan me voorstellen dat als er heel veel mensen... Volgens mij is sowieso bergsport steeds populairder. Hè, er gaan steeds meer mensen op vakantie naar de bergen. Dat zou je ook een soort van... als een slechte ontwikkeling kunnen zien. Omdat steeds meer mensen onvoorbereid die bergen ingaan. Maar als ze met mij meegaan, hebben ze dat, bereid ik ze voor. Dus dan heb ik niet, maar wat je zegt, het klopt wel dat bergsport steeds populairder wordt en steeds meer mensen gaan. Mm-hmm. Ik, aan de ene kant is dat natuurlijk jammer, omdat zij mijn habitat komen en dat het daardoor drukker wordt en ik minder, niet meer op kan genieten op de manier hoe ik vroeger van de bergen genoot. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het ook heel mooi dat er zoveel mensen nu naar buiten willen en het willen ontdekken hoe de bergen zijn. Ja, dus dat juich je eigenlijk juist toe. Ik juich het juist toe. Ja, ga naar buiten en geniet van de ontzettend mooie bergen. Ja, je noemt even tussen neus en lippen door van dat veel mensen het niet meer kunnen doen of kunnen zien zoals jij het gedaan hebt of zoals jij het hebt kunnen doen. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, nou, omdat het wordt deels wordt drukker. Dus je moet het delen met andere mensen en daardoor moet je het op een andere manier genieten. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, het wordt druk in de berghutten, het wordt druk op de wandelpaden, of op de routes die je klimt. Dat en natuurlijk, het verandert heel erg. Het klimaat boven in de bergen verandert ontzettend het landschap. Ja. En. Het wordt er niet mooier van, de bergen. Nee. Nou ja, ik... De kale rot. Ja, nee, sorry. Ik onderbrak je terwijl je met je verhaal zat. Nee, maar wat je zei over klimaatverandering. Van, dat is ook wat ik me heel erg herinner. Met name afgelopen zomer. Ik was ook in de bergen. En dat je gewoon in een landschap wat... Nou ja, waar gletsjers liggen en waar je bergtoppen ziet. Dat je gewoon eigenlijk een constant geluid van water hoort klotsen. Dat ik dacht van, dit is dus allemaal aan het smelten. En dat gebeurt waarschijnlijk steeds meer en steeds sneller. Dat is iets waar je als berggids of als alpinist natuurlijk ook tegenaan loopt. Ja. Het water loopt altijd wel. Maar wat erg is dat het nu... Vroeger, als je bij de hut vertrok, was het al vroeger. Mm-hmm. En dan was het gewoon, 's nachts had je dan -3, -2 als je uit de hut kwam. En nu kan het heel vaak zijn dat je gewoon vertrekt en dat het +5 is. Ja. En dat je dan de stappen in de sneeuw zullen liggen, gewoon een natte sneeuw zijn. En niet meer op een bevroren gletsjer waar je stijgijzers moet aantrekken. En dat doet pijn. Ja. En dan denk je, oh jee, als het dus niet meer vriest, 's nachts, dan betekent eigenlijk dat iets 24 uur aan het smelten is, in plaats van dat het maar 6 uurtjes per dag aan het smelten is, wat 10 jaar geleden het geval was. Ja, en dat die 6 uur, dat is dan nog oké, op een bepaalde manier. Ja, ja. Dat is nog oké. Dat zou je nog door veel sneeuw in de zomer een beetje kunnen compenseren. Ja. Maar iets wat 24 uur aan het smelten is, niet meer. Nee, wat heeft dat dan voor concrete gevolgen? De hogere temperaturen, wat betekent dat voor de bergsport? Of voor het landschap in de bergen in het algemeen? Dat die gletsjers verwijnen, dus dat een bepaalde manier van constante zoetwatervoorziening verdwijnt op plekken. Mm-hmm. Boven, want je hebt eigenlijk een zoetwaterbron die constant voor landbouw beneden natuurlijk, maar ook voor... vegetatie onder de gletsjer is het heel belangrijk, die water. Dat is één. Je krijgt steeds meer puin. Dat is, zullen we zeggen, heel veel losse blokken. En ja. Dat is gewoon ook als wandelaar niet leuk. Mm-hmm. En als je over losse blokken moet lopen, maakt het de sport niet leuker van. Nee, maar niet leuker. Maar heeft het ook nog, zeg maar, gevolgen als in... Wordt het gevaarlijker, het alpinisme of de bergsport? Momenteel nog niet. Tenminste, als je heel theoretisch kijkt en statistieken, betekent nog niet dat we eigenlijk nu al ongelukken kunnen koppelen aan klimaatverandering. Mm-hmm. Ik denk wel, gelukkig maar. Het gelukkig gaat, is iedereen wel dus zo voorzichtig dat dat nog geen impact heeft. Maar de afgelopen jaren zijn er wel gigantische persstukken naar beneden gekomen. Was het niet 2 jaar geleden in Souvretta daar in Oostenrijk dat daar een gigantisch stuk berg afbrak? Ja, daar is het inderdaad een stuk berg afgebroken omdat de permafrost in het gesteente te lang eigenlijk onderhevig was aan hoge temperaturen. Tenminste, dat las ik ergens, ja. Maar dat soort dingen lijken me toch hele concrete gevaren van die stijgende temperatuur in de berg, in dit geval in de Alpen. Ja, is het ook. Ja, en dat is één. En de modderstromen, de landslides in het Engels heet het dat. Ja. Dat je dus een verzadiging krijgt van stukken berg van vocht. En die glijden dan naar beneden. En als je net daar je huis hebt gebouwd daaronder, of je woont daaronder, Dan kan je thuiskomen en je huis is weg. Ja. Hoe bereid je dan klimmers voor die bij jou in een groep komen? Hoe bereid je ze voor op die nieuwe gevaren? Of we mogen het gevaar of risico's, laten we het zo noemen, die ontstaan door klimaatverandering. Hoe bereid je klimmers daarop voor? Ik denk dat het beste... Dit soort gevaren kan je eigenlijk... Het zijn gigantische grote gevaren en daarop kan je je niet voorbereiden. Maar je kan ze wel laten waarnemen waarom dit soort gevaren komen. Mm-hmm. Waar die vandaan komen, hoe die ontstaan. Maar het gevaar zelf kan je heel slecht... laten zien. Ja, je kunt niet wegnemen, zeg maar. Je kan het niet wegnemen. Je kan niet door kennis het gevaar wegnemen. Ja. Dat klopt. En ik denk wel, kleine gevaren kan je wel makkelijk wegnemen. Of bijvoorbeeld als je een steile ijswand hebt en er zitten rotsen in. En die zitten nu vastgevroren. En je weet van als het vannacht niet gevroren heeft. En ik ga nu onder die rotswand lopen. Ja, dan kan het zijn dat er stenen naar beneden komen. Of bijvoorbeeld, tegenwoordig dat die wand wel gevroren is. En die stenen zijn vastgevroren in die rots. Als ik daar te laat langs loop en de zon is erin geweest, ja, dan kunnen deze stenen lossmelten en naar beneden komen. Ja. Kijk, dat soort gevaren kan je wel goed kenbaar maken en mee calculeren in je risico en in je tocht. Ja, maar goed, dan calculeer je ze in, maar je gaat ze, je gaat ze wel aan. Je bent er wel aan onderhevig. Ja, maar ja, als je het kan calculeren, is dat al heel fijn. Ja. En dan is het risico dat iets gebeurt al veel kleiner. Ja. Hey, we hadden het in het eerste uur van dit programma sprak ik Katja Staartjes over, ook over de Alpen en over al haar tochten, ook in het Himalaya gebergte. Hoe zie jij de toekomst van het alpinisme, van echt het diehard bergbeklimmen? Hoe ziet dat er volgens jou uit? Ik denk dat nog steeds ook de komende jaren, zeg de komende 50 jaar, nog steeds de sport beoefend wordt. Mm-hmm. Ik denk alleen dat de seizoenen waar we het in doen verschuiven. Ik denk dat we steeds meer ook in de winter tochten gaan maken in plaats van die we vroeger in de zomer deden. Dus bijvoorbeeld in het voorjaar of in de herfst. Ik denk dat de herfst steeds belangrijk wordt. September, oktober en misschien wel november. Tochten kunnen daar toch te maken. Ja. Het enige nadeel is dat de dagen heel kort zijn. Maar ja, de techniek staat ook niet stil. Hè. We krijgen steeds betere hoofdlampen. Ja, dus er zijn ook weer oplossingen dat voor. Dat opent wel weer wegen. Ja, ja. Afgelopen herfst was denk ik misschien wel de warmste herfst die ik ooit had meegemaakt in de bergen. En toen kon ik in begin oktober gewoon wel op pad zijn in de bergen. En ik was helemaal alleen. Ja. En met mijn klimmaatje dan. Ja. Maar dat betekent, omdat iedereen nog niet denkt van in die periode kan klimmen. Ja. Dus wat ik nodig heb is, de mensen moeten heel flexibel zijn wanneer het kan. En dan kunnen we nog hele mooie tochten maken. Het probleem is denk ik alleen dat mensen steeds onflexibeler worden qua plannen. Ja, qua plannen. Ja, het leven wordt natuurlijk ook steeds drukker. Maar goed, dit is op zich een hoopvol bericht dat het de bergsport gaat niet verdwijnen als het aan jou ligt. Nee, zeker niet. Nee, alleen het op een andere manier. De afgelopen, nu ook, begin februari was het ook 2 weken heel mooi in de Alpen, heel warm. Dus misschien kunnen we dan ook wel zeggen, we kunnen een bergtocht maken. Ja, en dan hopelijk daarna in maart weer skiën. Ja, waarschijnlijk. Dat maart, april, mei de skimaanden worden. Ja. Over flexibiliteit gesproken. Hey, mag ik je bedanken voor het vroege opstaan en voor het delen van je ervaringen als berggids. Dat is toch altijd een mooi inkijkje. Boris Textor, bergbeklimmer en internationaal berggids. Dankjewel. De nacht van BNN Vara. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en ik heb het al heel vaak gezegd. Deze nacht staat in het teken van de bergen. Dus we gaan nog even luisteren naar het beste van BNR Vara. Daar houden we van. In de korte documentaire Schone Bergen gaan de Sherpa's, bergbeklimmers uit Nepal, de Mount Everest op om rotzooi op te ruimen. Documentairemaker Geert-Jan Lasje besloot hen dit jaar zelf de camera te geven. En het resultaat is een persoonlijke videobrief die laat zien hoe die Sherpa's zich verhouden tot de bergen. En hij vertelt erover bij de Nieuwsbv. De foto van een file aan bergbeklimmers op de Mount Everest ging de hele wereld over, maar sinds corona blijven de toeristen weg. Sherpa's, Nepalese berggidsen, zien de pandemie als een straf van de goden. Om hen weer gunstig te stemmen, gaan ze nu de berg op om hem schoon te maken. Hoe dat gaat en wat precies de filosofie is van de Sherpa's is te zien in de documentaire Schone Bergen van Geert-Jan Lasse. Ja, als wij het niet opruimen, blijft al die troep hier liggen, horen we berggids Yangmu Sherpa zeggen. Documentairemaker Geert-Jan Lasje, die zit hier bij mij in de studio. Goedemiddag, Geert-Jan. Hallo. Ja, we kennen jou van frontberichten, heel veel documentaires. Was de Himalaya al een bekend terrein voor jou? Jazeker. In 2014 heb ik een film gemaakt over een Nederlandse expeditie naar de een hele hoge Himalaya-reus. Mm-hmm. En eigenlijk was dat ook het moment dat ik hoorde van dit verhaal en ook echt interesse kreeg in de Sherpa-bevolking. Ja, je zegt dat was het moment dat ik hoorde van dit verhaal. Welk verhaal bedoel je dan precies? Nou, wij vertellen het verhaal aan de hand van Yangmu Sherpa. Dat is een jonge Sherpa-vrouw. En haar vader, dat is een heel bijzonder verhaal. Haar vader heeft als nickname Lost Fingers Dorji. Dat klinkt niet heel prettig. Nee, nou, het is ook niet zo heel prettig. De man heeft geen vingers meer. En dat is gebeurd omdat de man in het verleden ooit eens een buitenlandse klimmer het leven redde door zijn stijgijzers in een storm om te doen. Maar de man in al zijn goedheid besloot zijn handschoenen uit te doen. Hij heeft daarmee het leven gered van die buitenlandse klimmer, maar hij heeft het moeten bekopen met het verliezen van zijn vingers. Wow, maar wat een verhaal ook. En dat zegt ook wel iets. Maar goed, misschien moeten we daar zo meteen wat dieper induiken over de positie van deze Sherpa's. Want wat fascineert jou aan de Sherpa's? Nou, ik ben als journalist meegeweest naar met een bergexpeditie. Ja. Met buitenlandse klimmers, betalende klimmers. En dan kom je in een vrij schizofrene wereld. Zeker nu 8 jaar na dato kijk ik daarop terug. Ja, het is de buitenlandse klimmer is afhankelijk van de Sherpa. Ja. De Sherpa biologisch heel erg goed in staat om op hoogte te overleven. Maar ook een vrij dienstbaar persoon. Mm. En tegelijkertijd, die Sherpa heeft geld nodig. En zo ontstaat een, wat ik noem het een schizofrene wereld. Mm. En toen had ik er. Was het ook in mijn belang, want ik heb daar kunnen filmen dankzij zo'n Sherpa. Maar achteraf had ik toch een klein beetje een schuldgevoel. Waar ging jouw schuldgevoel dan precies over? Dat je iemand betaalt en dat je daarmee toch een soort van zelfsprekendheid hebt of voelt dat die persoon maar over je moet waken. Ja. En ook maar je tassen moet sjouwen. Of je bagage. Nu zeg ik erbij, niet alle bergbeklimmers leunen op Sherpa's, maar het merendeel wel. Ja, we gaan zo dieper in over op die positie inderdaad van die Sherpa. Eerst even naar de manier waarop de Sherpa zich verhoudt tot de natuur. Laten we even luisteren naar een Sherpa die aan een Nederlandse klimmer uitlegt waarom de expeditie niet door kan gaan. Ja, maar weet je, als de Sherpa's niet willen, dan houdt het voor mij ook op. Is er something special? Yeah, that camp 2 was blown away, or? Yeah, this is also, one of the very bad signs. Yes. This is not nice. Yes. They are very risky, and we can fight with the nature, because nature knows only things is, Yeah. Okay, it's clear. Ja, de Sherpa zegt, we kunnen wel tegen de natuur vechten, maar de natuur beslist. Wat zegt dit over de manier waarop Sherpa's zich verhouden tot de natuur? Ja, deze scène komt uit de film Hemelbestormers uit 2014. Ik vind dit het is spijkerhard wat hier gebeurt, maar je moet het wel zien. Je moet het wel snappen. Ja, want ik zie jou glimlachen een beetje tijdens dit fragment. Want deze man zegt op een hele vriendelijke manier, heel subtiel, zegt hij tegen de Nederlandse klimmer, wij gaan dit niet doen meer. Ja, deal with it eigenlijk. Ja, doe wat je wil, maar wij gaan terug. Wij gaan dit gewoon niet doen. Ja. En als je, daarvoor moet je de Sherpa hebben leren kennen om te snappen wat hier nou werkelijk gebeurt. Dus er is een belang om door te gaan. En dat is vanuit die, in dit geval de Nederlandse bergbeklimmer, logisch vanuit zijn optiek. Als hij dat risico wil nemen. Maar de Sherpa zegt hier heel duidelijk, dit ga ik niet meer doen. En die trend van, dit gaan we niet meer doen, dat is een trend die aan het opkomen is. Dat zij, de Sherpas zeggen nu steeds vaker van, maar wij gaan nu zelf beslissen. Ja. Ze trekken autonomie naar hunzelf toe. Waar komt dat door? Waar komt dat door dat zij die autonomie naar zichzelf toe trekken, of met andere woorden een grens trekken? Ik denk door heel veel factoren. Dat kan komen door bijvoorbeeld ongelukken in het verleden. Mm-hmm. In 2014 zijn er bijvoorbeeld 18 Sherpas omgekomen in de Ice Valley. Mm-hmm. Dat is echt heel heftig geweest. Dat komt ook omdat Sherpas steeds beter opgeleid zijn. Ze zijn ook niet, dat is ook trouwens een beetje een mindfuck. Heel veel mensen denken dat die dan arm zijn. Maar dat is niet zo. De Sherpas die in die klimsector werken, die krijgen wel goed betaald, hoor. Dat is echt wel, ze stijgen daarmee wel op in de Nepalese gemeenschap. Maar goed, het is nog steeds een baan. En daar wil je ook niet alles voor riskeren. Bijvoorbeeld dat de natuur eraan gaat, hun omgeving eraan gaat. Ja, en dat is het andere mooie element. Ze zeggen hier eigenlijk ook van, weet je, jullie zijn hier misschien nu in dit korte tijdsbestek op die berg te beklimmen, maar die berg blijft wel staan, hoor. Kom volgend jaar maar weer. Of nog een spaar maar door. En over 3 jaar kun je weer proberen. Ja. Hoe verhoudt zich dat trouwens met de coronacrisis, waar ik dit gesprek mee begon? Dat Sherpa's eigenlijk zeggen, nou, de coronacrisis, dat is eigenlijk een straf van de goden. Ja, het is vrij desastreus, de coronacrisis voor het toerisme in Nepal. Ik ken ook heel veel toeristenbureaus die echt gewoon bijna failliet zijn, omdat er bijna niemand meer komt. De Sherpas, iedereen denkt van die wonen in die dorpen, hè, daar aan de grens met Tibet. Nou, dat is niet zo. Vooral de Sherpas die moeten leven van bergtoerisme, zijn allemaal naar Kathmandu gegaan. Die hebben daar een wijk en daar wonen ze. Maar door de coronacrisis is er geen reden meer om daar te zijn. De kinderen gingen naar de beste scholen daar. Maar ja, die scholen zijn dicht. Dus ze gaan allemaal terug naar die dorpen. En dan, dat vinden ze ook fijn. Dat is ook heel mooi om te zien. Dat ze zich echt daar eigenlijk het fijnst voelen. Gewoon in, ja, gewoon thuis. In die primitieve omgeving. Of primitief. Het is eigenlijk prachtig. Je zou moeten wensen dat je er allemaal mag wonen. En daardoor connecten ze ook weer met die, met hun spirituele bewustzijn. Maar haal ik het hier dan ook uit? Want ik bedoel, als ik zo kijk, hè, naar dat hele verhaal, onze acties hebben consequenties. Die vingers die er uiteindelijk af liggen, omdat per se een westerse bergbeklimmer zo graag die top wil behalen, dat heeft een consequentie. Daar moet je een prijs voor betalen uiteindelijk. Helaas de bergbeklimmer in feite zelf niet, maar dan deze Sherpa. Is dat met die coronacrisis dus ook zo? Kijken ze daar zo ook naar? Nou, ze zijn wel in verwarring, in spirituele verwarring. Ja. En ze vragen zich dan ook af, de een die beweert het gewoon, de corona, dat is een straf van de goden. De ander die vraagt dat zich meer af, van ja, wat is hier aan de hand, waarom lukken dingen niet meer? Kijk, zoals toen in 2014, dat wij op heel grote hoogte geconfronteerd worden met een lawine. Dan kun je als pragmatische, rationele westeling denken, hé, er is een lawine. De tenten zijn kapot. Kortom, hoe gaan we nu handelen? Maar Sherpas denken meer van, ja, hey, zou dit een teken van de goden kunnen zijn? Of nog sterker, dit is een teken van de goden. Wij gaan terug, wat jullie ook willen. Ja. En ik denk dat ook die vragen, dat ze met die vragen bezig zijn. Ja. Niet alleen met de vragen. In jouw documentaire komt naar voren dat een Sherpa-familie ook actie onderneemt. Ze maken eigenlijk van de nood een deugd. Ze zijn afval gaan ruimen. Hoe ging dat? Nou, zij zijn dus, wat ik net al vertel, ze gaan terug naar hun dorp. Ja. Nou, helaas, er is niks te doen. Er zijn geen toeristen. En zij besluiten om als eerste hun eigen omgeving schoon te maken. Dus als je weggaat, dat je het netjes achterlaat? Nou ja, of de omgeving die versmeerd is. Aha. Door onder andere voorbijtrekkende expedities, wandelexpedities. Ook een beetje door hunzelf. Laten we niet doen alsof zij niet bijgedragen hebben aan die rotsen. Mm. Maar zij gaan dat opruimen. Nou, en dan krijgt de broer van onze verteller, onze hoofdpersoon, die krijgt het verzoek om een groep Chinezen die wel het land in mochten en wel de Mount Everest mochten beklimmen, om die te begeleiden. En dan zegt mijn vertelster, Yang Mu, die zegt, ik ga samen met mijn zussen mee. En wij gaan ook mee naar de top. En op de terugweg gaan wij rommel rapen. En is het dan ook echt zo'n afvalberg? Ja, daarvoor moet je ook. Ja, daar moet je voor geweest zijn. Nou, het is vrij ingewikkeld om dat te snappen. Ja. Maar ik heb er ook veel research naar gedaan. Ja. Juist op grote hoogte is het een puinhoop. Hoe komt dat? Heel veel buitenlandse klimmers. Die kunnen vaak, zeker geldt het voor de Mount Everest, dat is de heilige graal, die Mount Everest. Ja. Het is echt een ongelofelijke klus om op zo'n top te komen. En dan net onder die top, nog steeds in de dead zone. Heile lucht. Ja, ja. Daar heb je een soort tussenkapje. Ja. En op het moment dat je die top gehaald hebt en je bent even naar het tussenkampje en je doet even je slaapje. Sommige trekken door, dan is het heel makkelijk om die bende daar te laten. Oh, misschien een soort van euforie van, nou ja, ik ben er bijna. Ja, of een gemakzucht. Ja. En je denkt wel, die Sherpas gaan het wel doen. Oké. Ja, dit zijn echt belangrijke levenslessen. Wat is de belangrijkste levensles die jij hebt gehaald hieruit? Ja, dat is een hele enge. Ik denk dat. Maar dat vind ik eigenlijk over het algemeen. Ik denk dat we leven in een tijd dat we gaan zien wat kapitalisme allemaal kapot maakt. En dat zien wij in ons eigen land. Mm-hmm. Kijk naar die huizencrisis en zo. Maar je ziet ook dat het kapitalisme via die bergsport, die mensen met veel te veel geld die dan een top gaan claimen, dat die ook invloeden meebrengen en ook gevolgen. Dat het gevolgen heeft. En kijk, je ziet nu dat die sharpe bevolking ook dat kapitalisme deels omarmt. Ja, en eenmaal ermee besmet. En wie ben ik als westeling die daar dankzij een vliegreis heeft mogen kunnen komen in het verleden. Mm-hmm. Om hun dat kapitalisme te ontzeggen. En stiekem, maar dat is misschien ook de romanticus in mij. Ja, die hoopt van ja, alsjeblieft blijf jezelf. Ja. Ja. Die prachtige cultuur intact. Mooie boodschap. Dankjewel, documentairemaker Geert-Jan Lasje. Ja, je hoorde dus documentairemaker Geert-Jan Lasje. Dat hoorde je al van Natasja bij de Nieuws BV. Dat was weer het einde van deze Nacht van BN Vara. Gelukkig hier in de studio Merel Wielaert. Altijd op tijd aanwezig. Ja, rise and shine. Ja, zeg. Dat zou wat zijn. Nou, 2 weken geleden was je er niet, hoor. Dat klopt. Maar dat had niet met op tijd zijn te maken, nee, dat is waar, mevrouw Wielaert. Wat gaan jullie doen zo meteen in vroeg? We gaan een moeilijk gesprek voeren. Of tenminste, we gaan het hebben over een onderwerp waarvan heel veel mensen denken, ingewikkeld, long covid. Oh. Ja. Ik dacht dus altijd dat dat te maken had dan met je longen. En ik kwam echt pas een paar maanden geleden achter dat dus gewoon de lengte. Het is long, ja, COVID. Ja, precies. Nou, goede vraag. Wat zeggen we nou eigenlijk? Long, post, long, post. Oké, nou, als je daar antwoord op wil, dan moet je vroeg luisteren. Als je naar huis rijdt, even die radio aanhouden, even Jan. Die radio aan. Nou, vroeg zo meteen hier op NPO Radio 1. En volgende week zijn wij er weer met een nieuwe nacht van BN Vara. Nu eerst vroeg, na het nieuws. Ja, gaat lekker zo meteen. Altijd op het einde. Ik kom dan niet meer aan mijn woorden. Het is gewoon een complete chaos. Het is goed. Het ja, mag toch? Van mij. Mag. Ja hoor. Zometeen een frisse Merel na het NOS Journaal van 5 uur. Ik ga lekker slapen. Tot de volgende. NPO Radio.